NPO Radio 1. 10 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger is klaar met de aanleg van de weg in het noorden van de Gazastrook die dwars door het gebied loopt, meldt de BBC. Het is een van de breedste wegen in de omgeving. Het leger zegt tegenover de zender dat de weg moet worden gebruikt voor het verplaatsen van troepen en militaire uitrusting. Volgens een Amerikaans onderzoeksinstituut wil Israël de weg gebruiken als barrière om de beweging van Palestijnen te beheersen die van het noorden naar het zuiden van Gaza willen gaan. Deskundigen zeggen tegen de BBC dat Israël zo ook na de oorlog controle wil houden in Gaza. Op Sumatra wordt nog naar zeker 7 mensen gezocht na de overstromingen en een aardverschuiving op het Indonesische eiland. Daarbij kwamen 19 mensen om het leven. In het westen van Sumatra trad een rivier buiten de oevers door zware regenval. Met het water stroomden rotsen, bomen en modder mee. Daardoor werden verschillende bergdorpen getroffen. Meerdere woningen raakten bedolven onder de aarde. Het reddingswerk is moeilijk. Wegen zijn geblokkeerd en op verschillende plaatsen is de stroom uitgevallen. De politie is op zoek naar de verdachte van een geweldsincident in Voerendaal in Limburg. Afgelopen nacht betrapten 2 mensen een indringer in huis. Ze raakten daarop zwaar gewond. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in de woning is gebeurd is nog onduidelijk. Ongeveer 300 mensen hebben vannacht in Leiden meegelopen in een protestmars door de binnenstad, naar aanleiding van meerdere zedenincidenten. Verschillende vrouwen zijn de afgelopen weken 's avonds en 's nachts lastiggevallen of aangerand. Eind vorige maand werd een vrouw verkracht. Een netwerk van invloedrijke vrouwen uit Leiden maakt zich zorgen over de veiligheid in de stad en organiseerde daarom de mars. Die is rustig verlopen. Mensen hebben onderweg gesprekken met elkaar gevoerd. Dan het weer, veel bewolking met soms wat zon. Het blijft bijna overal droog. In het zuidwesten kan een spat regen vallen. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Ook morgen bewolking en op meer plaatsen regen. En dan wordt het maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer-fantasie van Schubert en werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena-badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Welkom bij OVT. Met vandaag, het wordt de Achilleshiel van de NAVO genoemd. De zogenaamde Suwalki-corridor, een smalle strook land langs Polen en Litouwen die Wit-Rusland met Kaliningrad verbindt. Als Rusland het oosten van Europa binnenvalt, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk via deze corridor zijn. Mark Middel, correspondent voor NRC, komt net terug uit het gebied en vertelt hoe het de zwakke plek van Europa heeft kunnen worden. En documentairemaker Barbara Visser dook in de geschiedenis van het befaamde kunstwerk Fountain uit 1917. De pisbak die wordt gezien als het begin van de conceptuele kunst en daarmee het meest invloedrijke kunstwerk van de 20e eeuw wordt genoemd. De pot werd altijd toegeschreven aan Marcel Duchamp, maar klopt dat wel? Of was het het idee van een excentrieke barones? De nieuwe documentaire Already Made gaat over dit kunstmysterie en de maakster is de gast. Verder in de uitzending Reggie Bai over zijn nieuwe boek De Contractarbeiders van Delhi. Nadia Borras bespreekt twee boeken en een tentoonstelling. De column is van Nelleke Noordervliet en we hebben deel 6 van onze serie Mina en Mevrouw. We are 10 minutes from the borders with Gaza. We have a truck full of food for the people starving in Gaza. There is no reason to let people starve to death in Gaza. This does not benefit any of us. Not the people living in Gaza and not the people living in Israel. Ja, gehuld in t-shirts met de tekst Laat Gaza niet uithongeren, reed donderdag een groep Israëlische activisten met hulpgoederen richting Gaza. De actiegroep Standing Together komt op voor de mensenrechten van Palestijnen die nu ook kampen met ernstige honger. De urgentie om te helpen is groot, maar deze linkse actiegroep vertegenwoordigt een zeldzaam geluid. Wat voor plek is er in Israël nog voor dit soort organisaties en welke positie hadden dit soort actiegroepen eerder? De gast is historicus Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijns conflict. Welkom. Goedemorgen. Om te beginnen toch kort, hoe is de situatie in Gaza nu? We hoorden het net. Niet zo best. Eigenlijk is het nergens goed. En het ergste is het eigenlijk in het noorden. En daar heb je ook de laatste weken steeds meer berichten gehoord van mensen die echt aangewezen zijn op vogelvoer, het eten van cactusbladeren. Je hebt alleen maar vervuild water eigenlijk. Dus de kans dat je daar ziek wordt of iets ergens oploopt is tamelijk groot. Voedsel komt er eigenlijk te weinig binnen. Er staan rijen met vrachtwagens te wachten, vaak al met bedorven voedsel. Als ze binnen zijn, dan word je natuurlijk belaagd door mensen die hartstikke hongerig zijn, op zoek naar eten zijn. Er zitten ook allerlei bendes tussen, want het is natuurlijk toch een beetje een anarchistische toestand daar geworden. En als vrachtwagens al het noorden halen, dan worden ze eigenlijk halverwege weer tegengehouden door het Israëlische leger. En als je op voedsel staat te wachten, loop je tegenwoordig ook het risico dat je neergeschoten wordt. Dan wel per ongeluk of bewust door het Israëlische leger. Ja, dus de nood is enorm. De hulpgroep wil daar iets mee. Die zit in Israël en die denken er moet iets gedaan worden. Maar ze worden daar aan de grens tegengehouden en ook flink uitgejouwd door Israëlische medeburgers. Er werden zelfs burgerblokkades georganiseerd om hulp tegen te houden. Bijvoorbeeld door deze vrouw. We don't want to give food to people who murdered our people. And we give food to Hamas. Ja, dat was een kort fragment. Een jongen van die actiegroep zegt daarop dat hij begrijpt dat mensen getraumatiseerd zijn, maar dat er ondertussen kinderen verhongeren in Gaza. Wat is het landschap nu van dit soort hulporganisaties die zich inzetten voor Palestijnse burgers? Nou, dat is evenmin best. Kijk, het was voor 7 oktober al niet zo heel fijn. Je hebt bijvoorbeeld sinds 2016 ook een wet die afgekondigd is door de Knesset, waarin NGO's die zich inspannen voor Palestijnen bijvoorbeeld en vrede kenbaar moeten maken, publiekelijk, door wie ze gefinancierd worden. Veel van dat soort NGO's ontvangen ook geld uit Europa en andere westerse landen. En het idee is daarachter ook dat de regering dit soort organisaties op die manier kan stigmatiseren. Het is een beetje een trucje wat we kennen ook uit Rusland. Dus dat is een beetje het klimaat. En na 7 oktober is het er alleen maar slechter op geworden. Er moet bij worden gezegd dat Hamas zelf ook een aardige duit in het zakje heeft gedaan door nou juist die kibboetsen aan te vallen die bij Gaza lagen, waar nou juist heel veel mensen wonen die de Palestijnen normaliter gesproken wel steunen. Dus ja, van de wereld om stuit is zeg maar die steun voor Palestijnen wel een stuk minder geworden. Ook onder die progressieve groepen. Precies. Laten we eens terug in de tijd toen Israëlische actiegroepen gericht op gelijke rechten voor Palestijnen begonnen te ontstaan. Was dat direct vanaf de stichting Israël? Kun je daar iets over zeggen? Nee, zeer zeker niet. Nee, absoluut niet. Dus je moet eigenlijk zeggen dat pas na 1967, toen Gaza en de Westbank bezet werden door Israël, dat her en der plukjes Israëlische Joden dachten van tja, is toch niet zo heel fijn wat er nu allemaal gebeurt. En zeker niet toen duidelijk werd dat Israël daar een bezettingsregime ging voeren. Maar ook toen kon je nog niet spreken van een duidelijke protestbeweging of een echte vredesbeweging. Maar dat komt wel op in de jaren 80. Ja. En dan hebben we natuurlijk in 82 de Libanonoorlog, met als grootste drama het bloedbad van Sabra en Shatila in een Palestijns vluchtelingenkamp bij de grens met Libanon. Kan je nog even, wat gebeurde daar? Ja, de kampen die lagen niet bij de grens van Libanon, maar bij Beirut. Dus het Israëlische leger in 1982 rijdt door de stellingen van vredesoperatie UNIFIL Libanon binnen. Dat had te maken met het gegeven dat de Israëli's het zat waren om continu belaagd te worden door de PLO, dus zeg maar de voorganger van Hamas, om het zo maar te zeggen. Die onder name acties vanuit Libanon. Israël valt het land binnen, rijdt door met tanks naar Beirut. Stuit daar op een aantal van die vluchtelingenkampen van Palestijnen. Nemen Beirut min of meer in en kijken op een bepaalde nacht de andere kant op, wanneer christelijke milities, die eigenlijk een enorme hekel aan die Palestijnen hadden, omdat die Palestijnen daar in Libanon toch min of meer een staat binnen een staat waren aan het bouwen, hebben de deuren opengezet van die kampen, kijken de andere kant op, met als gevolg dat eigenlijk de achtergebleven oude van dagen kinderen, vrouwen in die kampen vermoord werden. Het aantal slachtoffers is nooit precies helemaal duidelijk geworden, maar het zit ergens tussen de 700 en 2500. Maar het resultaat was zo erg dat ook de Israëlische samenleving op de achterste benen stond. Dus massaal is men toen eigenlijk voor het eerst de straat op gegaan om tegen de eigen regering te protesteren, omdat men ook wel zag dat daar een belangrijke verantwoordelijkheid bij Israël zelf lag. Hoofdpersonen toen aan de Israëlische kant waren premier Begin en de minister van Defensie Sharon. Dat zou de mastermind ook achter deze operatie zijn geweest in Libanon. En die zijn, nadat er een onderzoekscommissie is ingesteld, Sharon heeft moeten aftreden. En Begin is niet lang daarna zelf afgetreden. Ja, want je zei, ze hebben de andere kant op gekeken, Israël. Ja. Maar ze hadden er ook daadwerkelijk een belang bij, natuurlijk, dat die christelijke milities actie gingen ondernemen. Ja, want het idee was dat de PLO moest vernietigd worden. Nou ja, goed, het is een beetje de analogie met vandaag. Palestijnen en hun vertegenwoordigers worden vaak op één hoop gegooid. Dus, wat je net ook al in het geluidsfragment hoorde. Iedereen is Hamas in Gaza. Nou, toen was iedere Palestijn in Libanon een PLO'er. Met als gevolg dat het ook heel gemakkelijk werd om te zeggen, ook dat soort vluchtelingenkampen, ja goed, daar moeten we maar heel gemakkelijk mee omgaan. En was dat protest vanuit Israël ook echt vanwege de gruwelijkheden die daar hadden plaatsgevonden voor die Palestijnse bevolking? Of was het ook van jullie brengen ons in gevaar? Ja, allebei. Kijk, aan de ene kant zie je natuurlijk wel dat daarna in de buitenwereld, maar ook in Israël zelf zie je wel van ja, dit is toch niet goed op de manier zoals we het doen. Je ziet ook later dat gevoel nog sterker wordt na de eerste intifada. Dan zitten we inmiddels rond 1987. Dan zie je heel duidelijk dat steeds meer Israëli's denken van ja, geweld lost dus blijkbaar niet alles op. Want er waren opstanden in Precies. Dus we moeten het op een andere manier gaan doen. Misschien met vredesbesprekingen. Maar wat wel heel belangrijk is om te realiseren, dat geldt niet alleen voor het politieke establishment, maar ook voor heel veel NGO's, vredes-NGO's in Israël is, ja, ze hebben natuurlijk wel een zionistische achtergrond. Dus kijk, ze willen best iets voor die Palestijnen betekenen. Willen best praten, zeg maar, over de Westbank en Gaza als een even eventuele Palestijnse staat, maar niet over de oorzaken die ten grondslag liggen aan het conflict. Dus als je gaat praten over de Nakba, dus de vlucht van Palestijnen in 1947-48, 700.000 Palestijnen die dan allemaal in die vluchtelingenkampen terechtkomen, of hoe voor de Tweede Wereldoorlog al Joden massaal naar Palestina afreisden om daar een eigen staat te stichten. Het gegeven dat dat ook te maken heeft met het Palestijnse probleem, daar willen die organisaties het niet over hebben. En dat is nou juist voor de Palestijnen de bittere pil om te slikken. Dus die kijken vaak een stuk kritischer naar dit soort organisaties dan wij bijvoorbeeld hier in het Westen doen. Ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, anders hebben ze helemaal geen kans in Israël als ze aan de staat Israël. Nee, dat is het punt ook. Hè. Dus laat ik daar ook duidelijk over zijn. Ik vind veel van die organisaties in Israël fantastisch werk doen. Dat geldt ook voor het Standing Together. Daar gaat het voor de rest niet om. Het is alleen, voor veel Palestijnen is het lastig te accepteren. Want die zeggen, als wij met dit soort organisaties gaan samenwerken, dan gaan we eigenlijk min of meer vanuit ons perspectief zeggen van, nou, de huidige toestand is aanvaardbaar. Wordt het probleem van de normalisering genoemd. Maar aan de andere kant zeggen die organisaties, dat geldt ook voor Standing Together, van ja, kijk eens, als wij verder gaan, ja, dan heeft het helemaal geen zin meer om actie te voeren, want er is niemand die ons dan steunt. Dus net zo'n Standing Together is ook echt een organisatie die het midden van de samenleving opzoekt en van daaruit steun zoekt voor haar doelstellingen. En dat is dan vreedzaam samenleven van Israëli's en Palestijnen. Ja, en nu wordt dat als best radicaal gezien binnen de Israëlische samenleving, omdat het zo gepolariseerd is. Maar in de jaren 90 was dit eigenlijk een hele brede beweging. Ja, maar toen hadden die organisaties de wind mee. Dat is de tijd van de beroemde Oslo-akkoorden en Oslo-onderhandelingen. Er hing toen vrede in de lucht tussen Palestijnen en Israëli's. Ze waren samen om de onderhandelingstafel gaan zitten. Er zat een regering onder leiding van Rabin en Peres. Die wilden over vrede spreken. Nogmaals, ook zij zagen Palestijnen in eerste instantie als een veiligheidsprobleem, maar wilde dat veiligheidsprobleem door middel van onderhandelingen nu gaan oplossen. En daar was gewoon heel veel steun voor in de samenleving. Zeker ook omdat iedereen terugkeek op die moeilijke periode van de jaren 80, beginnende met Libanon, die intifada. Er was nu een andere atmosfeer en dat betekende dat veel mensen aan vrede durfden te denken en dus ook heel veel van die organisaties de wind mee hadden. En dan is eigenlijk dat hele, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende organisaties die net allemaal een andere focus hebben. Die waren allemaal, dat was eigenlijk één groep in die tijd. Of hoe moeten we dat zien? Ja, kwamen die echt ook aan de macht? Je hebt heel veel verschillende soorten organisaties wel gehad. Hè. Om een paar voorbeelden te noemen. Je hebt Breaking the Silence. Dat is een organisatie van militairen. Of liever gezegd mensen die in dienst hebben gezeten van het Israëlische leger. Op de Westbank hebben ondervonden dat het toch niet helemaal pluis daar altijd is. En met schuldgevoelens zijn teruggekomen. En ook de Israëlische samenleving proberen duidelijk te maken wat er aan de hand is. Je hebt een andere organisatie die ook verder gaat dan 1967. Dat is een van de uitzonderingen op de regel, dat is Zogrot. Die proberen in kaart te brengen waar alle voormalige Palestijnse dorpjes voor 1948 zich in Israël en op de Westbank bevonden. Heel veel van die dorpjes die bestaan niet meer. Die zijn destijds vernietigd of platgebrand, of er zijn Joodse dorpen op gebouwd. Dus die proberen aan te geven van wat hier was voor 1948. En dan heb je grotere organisaties die meer algemeen werken, zoals Bethesalem, die eigenlijk meer in het algemeen opkomen voor de Palestijnen in de bezette gebieden. Die zijn ook in de afgelopen jaren wat steviger gaan staan. Dus die spreken nu ook echt van een apartheidsregime door Israël. Dat hebben ze een aantal jaren geleden, zouden ze dat nog geen eens hebben gedurfd. Maar die organisatie betaalt daar ook weer wel de rekening voor. Weet je wel? Dus als je dat soort dingen gaat zeggen, dan gaat dat wel ten koste van de steun die je binnen de Israëlische samenleving hebt. Nu was dat vredeskamp had daadwerkelijk macht in de jaren 90. We hebben de Oslo-akkoorden gehad. Maar dan wordt Rabin vermoord. De Oslo-akkoorden mislukken eigenlijk. En de laatste poging tot vrede met Clinton, Barack en Arafat in 2000 bij Camp David mislukt ook. Wat is nu, denk je, en nu hebben we 7 oktober gehad, wanneer is er weer de mogelijkheid voor dit soort groepen om breed draagvlak in de samenleving te krijgen? Nou ja, sowieso, kijk, hè, breed draagvlak tussen aanhalingstekens. Hè, want je hebt het zelf ook al over de dood van Rabin. Die is vermoord in die Oslo-jaren. Dus het geeft ook aan dat er nog een behoorlijke groep Israëli's zijn die dat hele vredesproces niet zagen zitten. Die groep is natuurlijk alleen maar groter geworden. Heeft ook wel een beetje te maken met hoe de Israëlische samenleving zich heeft ontwikkeld. Los van 7 oktober. Hè, die verrechtsing binnen de Israëlische samenleving. En nou ja, afstand tot de Palestijnen is eigenlijk alleen maar groter geworden. Dat heeft ook met demografische ontwikkelingen te maken. Onder andere bijvoorbeeld het hogere percentage ultra-orthodoxe joden. Mitzrayim-joden, dat zijn Arabische joden die al heel lang wonen. Maar die groep die wordt langzamerhand steeds groter. Die hebben nooit iets gehad met linkse joden, maar wel met Likud. Die problemen hebben met de Palestijnen, Russische joden die niet zoveel van Palestijnen moeten hebben, et cetera, et cetera. Dus het klimaat wordt er niet beter op. Wanneer komt er weer wel hoop? Nou ja, kijk, hoop is natuurlijk altijd wel een klein beetje. Er bestaan nog steeds initiatieven van mensen die Israëli's en Palestijnen bij elkaar brengen. En wat we weten, positieve noot om af te sluiten, is dat uit dat soort gesprekken die lokaal vaak plaatsvinden, dat er soms best aardige dingen uit voortkomen. Dus dat er toch lang... Dat betekent niet dat mensen elkaars verhaal ineens gaan accepteren, maar wel accepteren dat het bestaat. En dat is de eerste stap op weg naar positieve vrede, zullen we maar zeggen. Goed, hartelijk dank, Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht. In 2004, Fountain was named the most influential modern artwork of all time. This is the most important work of art of the 20th century. Art. Oh, for God's sake, it's a toilet, it's a urinal. Marcel Duchamp. What if the person behind the urinal was not Duchamp? Baroness Elsa von Freytag. Elsa von Freytag Loringhoven. She wasn't written out of history, but she was never written in it. Ja, dit is de trailer van Already Made, die zich buigt over het schimmige verhaal rond het wereldberoemde urinoir van Marcel Duchamp. De grote kunstenaar met pijp en bontjas die het werk claimde. Maar was hij wel de eigenlijke bedenker? Opeens doemde er een excentrieke barones op in het verhaal, die stierf voordat Duchamp het kunstwerk claimde. Barbara Visser raakte nieuwsgierig naar die vrouw en maakte een documentaire over haar en het mysterie rond het urinoir. Welkom. Goedemorgen. Ja, wat maakte dat je over deze geschiedenis een film bent gaan maken? Want het zingt al heel lang rond eigenlijk, dit verhaal. Van is dat urinoir wel van Duchamp? Wanneer besloot jij, er moet een film over komen? Het zingt inderdaad, zoals je zegt, al rond sinds 1982. Maar ik was toen nog niet eens student. Dus ik had daar nog nooit van gehoord. En toen ik in 2018 in tijdschrift See All This las dat het onomstotelijk van barones Elsa von Freytag zou zijn, wond dat me wel behoorlijk op. Want als je beeldende kunst studeert, dan is Fountain bij wijze van spreken het begin en het einde van alles. Dus het feit dat de kunstgeschiedenis wellicht herschreven zou moeten worden, vond ik een fantastisch gegeven. Ja, je noemt haar al, de barones Elsa von Freytag Loringhoven. Zij zou misschien wel de ware schepper zijn. Laten we eerst even nog naar dat urinoir. Wanneer duikt het op voor het eerst als kunstwerk? Het wordt in 1917 ingestuurd voor een tentoonstelling waar zogezegd geen jury voor is, waar ze alles zogezegd laten passeren. Maar het wordt geweigerd in New York voor de grote show van Independent Artists. Duizenden werken worden daarvoor ingestuurd en alles wordt klakkeloos getoond. Maar dit urinoir toch uiteindelijk niet, want tegen de goede zeden. Ja, dit kan niet, een pispak. Nee, als het is kunst. Te raar. Ja. Dat wordt geweigerd. Niemand ziet dat dan ook. En wanneer wordt het dan, popt het weer op als belangrijke kunst? Nou, op het moment zelf in 1917 wordt het nog gefotografeerd door Alfred Stieglitz. En het wordt nog in een blaadje van de lokale kunstscene afgedrukt. Maar daarna verdwijnt het eigenlijk heel snel uit zicht. Het urinoir zelf is ook verdwenen. Dat is ook nooit meer opgedoken. Dus die foto die stond in het blaadje. Maar verder is er eigenlijk 20 jaar krijgt er geen haan meer naar. Rond 1935 wordt het door een surrealistische kunstenaar genoemd in een interview. En vanaf dat moment gaat Marcel Duchamp dingen maken die verwijzen naar die readymades. Hij maakte ook al readymades. Hij heeft ook een schep en een kammetje en een flessenrek. Dus een readymade is gewoon iets wat je vindt en wat eigenlijk waarde heeft omdat de kunstenaar het uitkiest. Precies. De kunstgeschiedenis gaat eigenlijk op dat moment over van craft, van het maken met je handen van dingen, naar het kiezen. Kiezen wordt eigenlijk een vorm van maken. Dus wat je kiest en waar je verantwoordelijkheid voor neemt en wat je toont, dat is je kunstwerk. Dus dat is ook een enorm radicale geste. En dat heeft ook de beeldende kunst sterk veranderd. En hij gaat dan verwijzen naar, ik heb eigenlijk dat urinoir toen ingestuurd. Hij maakt een soort miniatuurmuseumpje waarin hij dat urinoir ook neerzet. En in interviews zegt hij ook gewoon, dat was ik. Toch? Ja, ja. Hij claimt het als het ware. En dat wordt ook voetstoots aangenomen. Op een gegeven moment komt er een galeriehouder uit Milaan en die zegt, weet je wat wij doen? De jaren 60 beginnen. Het is een hele andere tijd. Waarom gaan we geen edities maken van die readymades? Het wonderlijke is dat het dan geen readymades meer zijn, omdat het dan handgemaakte voorwerpen worden. Maar dat soort omkeringen zijn natuurlijk eigenlijk ook heel erg Duchamp. Dus ze gaan edities maken en die lopen als een trein. Dus gewoon kopieën op het idee eigenlijk. Kopieën van die objecten. En van Fountain worden dus ook een stuk of 12 à 16 kopieën gemaakt. Hoewel er veel meer kopieën circuleren. En die zijn nu in de musea te zien. En die leveren ontzettend veel geld op. Of die zijn heel veel waard en worden met hoge verzekeringskosten van het ene museum naar het andere gehaald. En het gaat toch wel over miljoenen. Dat vinden mensen altijd heel spannend. Mij ging het niet zozeer over die waarde, maar veel meer over wat iedereen erop projecteert. En ook hoe graag mensen willen dat de kunstgeschiedenis is zoals we hem geschreven hebben. Of B, dat die totaal anders is. Maar iedereen heeft daarin toch eigenlijk een beetje een eigen agenda die misschien niet helemaal zuiver is. Dus daar wilde ik achteraan. Maar nu zeg je dus al, vanaf de jaren 80 is eigenlijk al de vraag, is het wel door Marcel Duchamp bedacht? Het is ook een vreemd iets eigenlijk, want we hebben het de hele tijd over een idee, want het werk zelf is kwijt. En het gaat ook eigenlijk niet om het ding zelf, want het was er al. Maar hoe ontstond die twijfel dan in de jaren 80? Een kunsthistoricus die vindt heel klassiek op een zolder bij een oude dame een brief van Marcel Duchamp aan zijn zus Suzanne, die ook kunstenaar was. En hij schrijft vanuit New York aan zijn zus in Parijs. Een vriendin van mij heeft een urinoir ingestuurd voor een tentoonstelling. Dat zal een rel geven. En ja, hij zegt daar eigenlijk klip en klaar, het was een vrouw. Het was een vriendin. En ja, daar zijn mensen opgedoken van wie was die vriendin. En Elsa von Freytag was iemand die eigenlijk ook al voor Duchamp met readymades werkte. Weliswaar die ze van straat had gevist, dus niet uit de winkel. Het urinoir was nieuw, was echt een ja, een nieuw object en niet iets wat uit de goot kwam. Maar ja, toch waren er veel mensen die zeiden, zij moet het zijn, want zij was zo excentriek en zo haar tijd vooruit, dat het moet haast wel van haar zijn. Ja, want kun je een beeld geven van haar? Je probeert in de documentaire dichter bij haar te komen. Er is niet veel van haar. Wat kun je, ja, wat was het voor karakter, voor figuur? Nou ja, zoals veel vrouwen is ze lang helemaal vergeten geweest. Van haar zijn er een paar fotootjes. Het is, ja, het is iemand die haar tijd ver vooruit was. En ook ja, op een klassieke manier totaal onbegrepen was. Ook door haar tijdgenoten. Ongelooflijk excentriek, zodanig dat haar eigenlijk haar hele leven een soort doorlopende performance was. En haar kostuums waarmee ze de straat op ging ook voor veel bekijk zorgde en veel kritiek. En ze werd ook regelmatig gearresteerd om die kostuums. Ze werd ook gearresteerd omdat ze gewoon in een broek over straat liep. Of een sigaret rookte, wat blijkbaar ook niet kon voor vrouwen. Maar de uitdossingen waren ook zodanig dat, ja, dat de politie het ook beter vond om haar van straat te halen. En ze werd ook in elkaar geslagen daarom. Dus het was een hele excentrieke vrouw die eigenlijk ja, moeilijk haar weg kon vinden. Wel binnen die kunstwereld, werd ze daar wel geaccepteerd? Nou, wat je vaak ziet is haar kunstbroeders en zusters die vonden het eigenlijk wel vermakelijk. En ze wordt ook in veel biografieën van mensen wordt ze beschreven. En dan wordt in heel veel detail wordt beschreven wat ze aan had en om had en hoe ze zich gedroeg. Maar er is dan niemand die echt zorgt voor haar nalatenschap. Ze had geen kinderen. Ze was een moment getrouwd met een baron. Vandaar die geuzennaam, bijna barones. Maar ja, met haar overlijden in 1927 ja, ging dat eigenlijk in rook op. En misschien was dat ook wel haar insteek. Want Dada, waar zij, ja, de Dada-barones, waar zij toe behoort, ging natuurlijk heel erg over de grens tussen kunst en leven proberen te slechten en die dingen in elkaar te schuiven. En ja, zij verpersoonlijk dat echt helemaal. En kort tot slot, denk jij dat zij inderdaad echt de bedenker is geweest van dat urinoir? Ik kreeg steeds meer de indruk dat zij niet betrokken was, maar dat, ja, dat mensen wel schatplichtig aan haar zijn in die tijd. En ik vond het belangrijker om haar een podium te geven dan om te bewijzen, zij is het wel of niet. Ja. Ik denk dat de geschiedenis rommeliger is gegaan dan wij nu willen opschrijven. Misschien was het wel gewoon een soort collectief project. Kan natuurlijk ook. Nou, dat is eigenlijk wat ik denk. Goed, nou, het is een hele bijzondere creatieve documentaire. Ook een ready-made, want puur gebaseerd op materiaal wat er al bestaat. En om te zien hoe die geschiedenis tot leven gewekt wordt, kunt u naar de bioscoop, naar de documentaire Already Made. Barbara Visser, dank je wel. Van Nelleke Noordervliet. Daar ligt de steen dan pontificaal in de Nieuwe Kerk te Amsterdam sinds afgelopen donderdag. De namen van Elisabeth Wolf Becker en Agatha Deken, Betje en Aagje, zijn erin gebeiteld. Ze kunnen in één adem worden gelezen met de namen van Multatuli, W.F. Hermans, Huizinga, Couperus, Kornhert, Anton de Kom en Hella Haasen. Tja, twee vrouwen in één keer, dat krikt het gemiddelde eigenlijk een beetje op. Betje Wolf en Aagje Deken waren niet alleen onafscheidelijke hartsvriendinnen, maar ook centrale figuren in de Nederlandse literatuur van de 18e eeuw. Maatschappelijk zeer betrokken, aanhangsters van de Patriotse beweging die het stadhouderschap afschafte en de Nederlanden een eerste grondwet schonk in 1798, een grondwet die er mocht wezen. Hun werk, waarin de wederwaardigheden van Sarah Burgerhart, Willem Levend en Cornelia Wildschut een scherp tijdsbeeld geven, is lang een beetje denigrerend behandeld. Ja, de 17e eeuw, dat was de tijd van de grote schrijvers. Een eeuw later lieten we alles maar benepen versloffen. Nou, dat was een heel verkeerd idee van de 18e eeuwse dynamiek. Gelukkig is het oordeel over die tijd veranderd en is de waardering voor Wolf en Deken toegenomen. Niet alleen als schrijvers, maar ook als voorvechters van emancipatie en gelijke behandeling en kansen voor vrouwen. Ze zijn echte voorbeelden. Vrijdag 8 maart was het Vrouwendag. De Europese commissaris die over democratie gaat, liet weten dat de commissie geen idee heeft wat er gedaan moet worden tegen de haatberichten jegens vrouwen en vrouwelijke politici in de media en op de werkvloer. Het schijnt sinds de pandemie de spuigaten uit te lopen. Vrouwen verlaten de politiek omdat de haat en de persoonlijke belediging ondraaglijk worden. Er zijn politieke partijen die een terugkeer van vrouwen naar het aanrecht bepleiten. Alles wat de vrouwenbeweging in 2 eeuwen heeft bereikt, moet worden teruggedraaid. Ach, dat is maar een kleine groep gefrustreerde jongens, joh. Onder aanvoering van hele foute influencers en rechtse politici, dat waait wel weer over. Nee, nee, dat zeggen is een vorm van wegkijken. Intussen heeft de MeToo-beweging de omvang van intimidatie en machtsmisbruik blootgelegd en beginnen we te snappen wat de vrouwenbeweging aan sneuwe tegenkrachten heeft opgeroepen. Het beeld is duidelijk. Maar wat me nog het meest stoort is het feit dat er moderne jonge vrouwen zijn die op een kokette, demonstratieve manier zich bekeren en zich onderwerpen aan het gezag van de man, collaborateurs. Aanhangsters van de eeuwenoude tradities van ongelijkheid en onderdrukking, tradwives genaamd. En ik stoor mij ook aan alle andere digitale vormen van schattige meisjes, vrouwelijke vrouwtjes, sexy ondeugden, moederige moedertjes, duckfaces, real housewives, cosmetisch aangepaste monsters. Het graf waarin Betje en Aagje te rusten zijn gelegd, is allang geruimd. Daar kunnen ze zich dus niet meer in omdraaien. Mooi, dankjewel, Nelleke. En dan gaan we door met de Achilleshiel van de NAVO. Dat is de bijnaam voor de zogenaamde Suwalki-corridor. Een smalle strook land die Wit-Rusland aan de Russische exclave Kaliningrad verbindt. Als Rusland de NAVO-lidstaten binnenvalt, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk hier zijn. Hoe is het onze zwakke plek geworden en is er ter plekke iets te merken van de dreiging vanuit Rusland? Mark Middel, correspondent Centraal en Oost-Europa voor NRC, is net terug uit het gebied en is hier welkom. Dankjewel. Waarom wilde je naar dat gebied? Wat was voor jou de reden? Nou, ik woon in Warschau en ik ben half Pools, maar ik heb nog best wel wat Nederlandse nuchterheid in mij. Dus toen ik bij vrienden wat wijn aan het drinken was in Warschau, toen vroeg ik hen van, zijn jullie nou echt bang voor een aanval? Een aanval op Polen vanuit Rusland? En toen zeiden ze tegen mij van, ga maar eens even op het balkon staan. En zij wonen in een buitenwijk van Warschau en op dat balkon zag ik een vliegveldje. Maar gewoon een burgervliegveldje wat helemaal geen belang heeft voor Warschau. En aan de rand van dat vliegveld stonden allemaal van die luchtafweerinstallaties. En dat is pas sinds de oorlog in Oekraïne. En toen zeiden ze tegen mij, van, nou, dat is waar we dus elke dag naar kijken als wij een sigaretje roken op het balkon. Wij dromen van die oorlog. Wij dromen van de raketten die over onze flats vallen op die luchtafweerinstallaties. Nou, en toen dacht ik, weet je wel, wij moeten, denk ik ook als NRC, maar ook als Nederlandse lezer, die moet gewoon weten, wat is het perspectief van al die grenslanden? Die grenslanden die al zo lang te maken hebben met Rusland, die een hele lange geschiedenis kennen die wij niet kennen. En dus besloten we om een soort van serie te maken langs allemaal verschillende grenslanden, waarvan dus de Suwalki-corridor de één is. Ja, dus dichter richting Rusland. Kijken hoe mensen daar reageren op die dreiging. En dan die Suwalki-corridor. Heel veel mensen hebben daar nog nooit van gehoord. We hebben geen landkaart voor ons. Nelleke Zeil die had als tip, pak even Google Maps erbij. Dan kan je gewoon even meekijken. Maar kan je uitleggen waar het ligt en wat het is? Ja, dus als je nu de wereldbol erbij pakt, ga naar Polen. En dan rechtsboven in Polen heb je een heel klein stukje Rusland. Dat is Kaliningrad. Dat zit vast aan de Oostzee. En aan de rechterkant van Polen heb je Wit-Rusland, Belarus. En daartussenin heb je een stuk grondgebied van Polen en Litouwen. En dat wordt ook wel de Suwalki Gap genoemd, ofwel de Achilleshiel van de NAVO. Het is dus geen Russisch grondgebied. Maar het is dus NAVO-grondgebied ingekluisterd dus tussen twee Russische de facto legermachten. Dus het is het verbindt Wit-Rusland aan Kaliningrad, die losse provincie. Hoe is die daar gekomen ook alweer? Want dat vergeten we soms ook. Kaliningrad is gewoon een stuk Rusland in Europa, zeg maar. In Oost-Europa. Hoe is het daar gekomen? Ja, dat is inderdaad een provincie van Rusland, een exclave. En Kaliningrad is al heel erg oud. En heel veel luisteraars zullen het misschien kennen als Koningsberg. De plaats waar Immanuel Kant geboren is. Ook waar Hannah Arendt nog heel lang heeft gewoond. En het is een hele oude stad die al meer dan 750 jaar oud is. En jarenlang bij het Pruisische Rijk hoorde. Maar na de Tweede Wereldoorlog werd het bezet door de Sovjet-Unie. En sindsdien was het een soort van gesloten stad voor decennia. En is er een grote militaire macht opgebouwd daar. En na de omwenteling, dus na het communisme, dat de Sovjet-Unie uiteenviel, bleef dit stuk land horen bij Rusland. Maar werden dus Polen en Litouwen onafhankelijk. Dus nu is het een soort van losstaand stukje. En sinds de oorlog in Oekraïne is het ook helemaal losgekoppeld. Want Polen heeft er nu een heel groot grenshek omheen gebouwd. En Litouwen die laat nog wel bepaalde treinen toe. Dus er is een treinverbinding vanuit Wit-Rusland naar Kaliningrad. Maar die zijn er steeds strenger aan het controleren, waardoor de Russen weer heel erg boos worden. Ja, dus eerst was dat eigenlijk een corridor, dus een stuk land waar nog vanuit Kaliningrad mensen naar Wit-Rusland konden komen. En dat is nu afgesloten. Ja, precies. Dus tijdens de Sovjet-Unie, al die, dus Litouwen, Polen, die waren natuurlijk gewoon satellietstaten of hoorden bij de Sovjet-Unie. Dus was er geen probleem dat Kaliningrad daar was. De Polen gingen ook wel vaak naar Kaliningrad. Dus er was gewoon heel veel connectie. Maar sinds dus die omwenteling is dat minder geworden. En nu al sinds de invasie van Rusland in Oekraïne helemaal. En waarom wordt het dan nu de Achilleshiel van de NAVO genoemd? Als het dus NAVO-grondgebied is en daar eigenlijk nauwelijks meer Russen komen. Of eigenlijk niet meer. Ja, wat dus belangrijk is om te weten is dat in Kaliningrad er een heel groot leger is opgebouwd. De Baltische Staten die zeggen ook, het is niet bewezen, maar die zeggen ook dat er kernkoppen geïnstalleerd zijn. Dus dat er mogelijk dus vanuit daar een kernaanval gepleegd kan worden. Dus Kaliningrad heeft een hele grote marinevloot, heeft een heel groot leger, heeft hele grote raketten daar staan. En aan de andere kant heb je Wit-Rusland, waarvan we ook weten dat dat de facto een militaire macht is, of dat Rusland daar militaire macht over heeft. En daar is tussenin zit dus een heel klein stukje land, wat eigenlijk een soort van moerasgebied is, bosgebied, wonen heel weinig mensen. En binnen enkele dagen kunnen de Russen dat bezetten. Wat er dan gebeurt. Vanuit twee kanten. Vanaf twee kanten, precies. En wat er dan gebeurt is dat de NAVO dus helemaal niet daar naartoe kan komen met troepen om te helpen. Dus de Baltische Staten zijn heel erg bang dat ze binnen 3 dagen ingenomen kunnen worden. En dat de NAVO er dan niet eens kan komen. En speelt het nog wel mee dat nu Zweden lid is geworden van de NAVO, dat er in ieder geval via zee dan nog hulp kan komen? Ja, dat Zweden daar nu zit, dat is een enorme opluchting. Daar hebben de Baltische Staten echt ook heel lang op gewacht. Want nu kunnen NAVO-troepen via Scandinavië naar de Baltische Staten. Dus ja, voor de Balten is dat echt een enorme opluchting. Ja, maar nog steeds blijft het dus die zwakke plek. En er zijn ook grote NAVO-oefeningen nu. Ja, op dit moment wordt er inderdaad de grootste NAVO-oefening volgens mij ooit zelfs gevoerd, ja. Nu ben jij daar in die omliggende gebieden geweest, rond die corridor. Hoe wordt er daar gekeken naar die zwakke plek en die eventuele dreiging? Bijvoorbeeld door, laten we eerst Polen nemen. Want dat verschilt, Polen en Litouwen kijken er een beetje anders naar. Ja, dus Polen die zijn er wat gelaten over. Ik ben in verschillende dorpjes geweest, ik heb daar met bewoners gesproken. En die zeggen van ja, we hebben altijd wel contact gehad met de Russen. We kennen ze nu niet, maar we zien het wel. Weet je, als er een oorlog uitbreekt, ja, we zien het wel. En ik sprak een broer, boer, Grzegorz, die zei ook van ja, weet je, natuurlijk slaan we nu iets meer eten in en natuurlijk voelen we het gevaar. Er vliegen opeens helikopters over, af en toe valt onze telefoonverbinding uit. Dus er speelt echt wel wat. Maar ik zie wel of ik over 5 jaar nog op zijn Pools Dzień dobry zeg, of op zijn Russisch Dobry Dzień. Weet je wel, dus ze zijn daar wat gelaten over. Maar ook omdat ze het gevoel hebben, wij zijn een heel groot land. En wij hebben nu, Polen is nu een van de grootste Europese legers aan het opbouwen. En zij weten wel van, ja, oké, de kans dat Rusland Polen aanvalt is minder groot dan dat ze Litouwen aanvallen. Maar hoe kun je dat verklaren, die gelatenheid, vanuit een soort historisch perspectief? Wat je zou kunnen zeggen is, kijk, zij, de Polen vertrouwen de Russen nooit. Dus je zult nooit in Polen ergens een pro-Russische stem horen. Dat iedereen is eigenlijk anti-Rusland. En dat komt natuurlijk door de oorlog. Je hebt natuurlijk eerst de Tweede Wereldoorlog, waarin de Duitsers, de nazi's Polen bezetten, maar Sovjet-Unie ook. Toen werden ze al niet vertrouwd. En toen tijdens de bevrijding, toen had je de opstand van Warschau in 1944, waarbij duizenden, tienduizenden burgers tegen de nazi's in opstand kwamen met maar 1000 wapens... in de hoop dat de Sovjet-Unie hen zou helpen. En die wachten ook aan de andere kant van de rivier. Maar die hebben zo lang gewacht dat eigenlijk alle Polen toen vermoord zijn door de nazi's. En die erfenis die ze hebben, met natuurlijk daarna nog jarenlang communistisch bewind... zorgt ervoor dat ze eigenlijk voorbereid zijn op zo'n Russische aanval. Zij weten van, wij kunnen hen niet vertrouwen, dus hebben ze een sterk leger. Dus waarschuwen zij al jarenlang voor de invasie in Oekraïne. Zij weten wat er op het spel staat. Dus in die zin staat het ook niet per se haaks op jouw vrienden die doodsbang zijn in Warschau, omdat mensen zijn, dus het is niet dat ze de dreiging onderschatten, maar ze leven gewoon met die realiteit eigenlijk, ja, al precies. Helemaal. En hoe reageert de Litouwers op die dreiging? Ja, in Litouwen merkte ik dat mensen toch echt banger zijn. Het is een kleine land, er wonen maar enkele miljoenen mensen. Ze hebben een heel klein leger. En ik was daar op bezoek bij de Riflemen's Union. Dat is eigenlijk een soort van burgermilitie. En je zag dat daar allemaal mensen vanuit verschillende contraien die melden zich daar aan. En het enige wat je nodig hebt is een portie gezondheid en een wapenvergunning. En sinds de invasie in Oekraïne is die burgermilitie bijna net zo groot als het Litouwse leger. Dus het Litouwse leger bestaat uit ongeveer 12.000 tot 20.000 mensen. En die burgermilitie nu ook. Maar dat is ongelooflijk, toch? Ja, en ik sprak een man, Thomas, dat is een ICT'er. En die had zulke slechte ogen dat hij nooit in het leger zou kunnen dienen. Maar die zit nu wel bij die Riflemen's Union. En die zegt van, ja, luister, mijn grootvaders die vochten al voor de onafhankelijkheid van Litouwen. We zijn nu eindelijk onafhankelijk, dus laten we het zo houden. Maar wat ik wel heb geleerd is dat ik ervoor moet vechten. En zelfs zijn zoon, die ook niet met zijn naam en achternaam in de krant wilde, die zei, omdat hij later bij de inlichtingendiensten wilde gaan werken, die zei ook, ik ben zo trots op dit land en ik wil mijn taal behouden. Ik weet wat het is als, zoals in het verleden, de Baltische Staten gerussificeerd zijn. Hè, dus je moest dan Russisch leren. Heel veel Balten die zijn ook naar Siberië vertrokken of die werden verplicht heen gebracht. En er kwamen allemaal Russen voor terug. Zij weten wat de geschiedenis met Rusland is. En ze weten ook dat ze heel klein zijn. En ze vragen dus ook af, de NAVO, ja, we horen er wel bij. Maar is regel 5 van de NAVO is een aanval opeens een aanval op allen. Wat betekent dat in de praktijk? Weet je wel, wat is een aanval? Betekent dat er allemaal tanks moeten binnenkomen? Oké. Maar we zagen op de Krim dat er eerst groene mannetjes binnenkwamen. Is dat ook een aanval? Is een raket die per ongeluk op ons terrein valt, is dat een aanval? Nou, en dat weten ze niet. En dat weet natuurlijk niemand. En daarom zijn zij zeer gewaarschuwd. En zie je dus ook gewoon om de normale burgers dat zij dus bij dit soort burgermilities gaan. En want ze hebben in 1992 een enorm geweldloos protest georganiseerd. Een menselijke keten van de grenzen, van grens tot grens. Is er ook een soort trots van, wij kunnen ook zelf iets bewerkstelligen. Of wij kunnen het zelf of zo. Dat is er zeker. Ik heb ook heel veel experts gesproken. En wat ze zeiden van, wij zorgen er echt wel voor dat wij onszelf kunnen beschermen. Maar omdat ze weten dat ze zo klein zijn tegenover het grote Rusland. Dus 3 dagen, dat houden we vol. En daarna hebben we echt die hulp van de NAVO nodig. Dus die trots is er zeker. Er is ook zeker een idee van, we moeten het zelf gaan doen. En we kunnen het ook. Maar goed, je bent niks als kleine Baltische staat. En Rusland heeft nu al meerdere keren in de afgelopen maanden, jaren gedreigd dat misschien de Baltische staten de volgende zullen zijn. Ja, tot slot, er zijn dus nu die grote NAVO-oefeningen. Daar zijn de burgers zich zeer bewust van het gevaar. De reactie is een beetje anders. Maar leven wij dan toch gewoon in een heel andere realiteit hier in het Westen? Ik denk dat het goed is als wij goed luisteren naar het perspectief van die landen ook. Want zij hebben natuurlijk heel veel ervaring. Ze kennen Rusland misschien wel beter dan wij ze kennen. En wat je hier heel veel hoort is dat we oorlogsmoe zijn. Dat we misschien onderhandeld moeten worden. Maar wat ze daar zeggen, als Oekraïne die oorlog verliest, dan zijn wij misschien ook verloren. Niet binnen een jaar, niet binnen 5 jaar. Maar misschien zijn we over 10 jaar of 15 jaar de volgende. Dus Rusland moet gestopt worden in Oekraïne. Want anders, u wilt zien. Goed, Mark Middel, correspondent Centraal in Oost-Europa. Hartelijk dank. Je artikel is online terug te veren, de hele serie trouwens, via de site van NRC. Boeken met Nadia Bourras. Nadia, neem nog een slokje water. En ja, goedemorgen. Hallo. Je bent hier met 2 boeken en een tentoonstelling. Ja. Of eigenlijk een boek gelieerd aan de tentoonstelling. Frans Hals. Frans Hals, ja. Een van de grote 3 naast Vermeer en Rembrandt. En ik moet eerlijk bekennen dat ik veel meer wist over Rembrandt. En de Vermeer tentoonstelling heb ik natuurlijk bezocht vorig jaar. Dus ik was heel benieuwd naar Frans Hals. kende ik eigenlijk helemaal niet. Want waar is het te zien? En, In het, uiteraard in het Rijksmuseum. De eerste grote tentoonstelling sinds 35 jaar ongeveer. Dus hij is weer terug in de belangstelling. En dat is heel belangrijk. Ik vond het een hele indrukwekkende tentoonstelling. Ik heb er langs gelopen. Ik was er meteen om 9:00 toen het museum geopend was. En met mij de halve wereld. Iedereen wilde daarnaar kijken. Dus het was meteen heel druk in de vroege ochtend. En ik liep daar rond. Het zijn ongeveer 50 schilderijen uit zijn oeuvre. En ik vond de vier heel belangrijk. Ik hoop dat we tijd hebben voor alle vier. Maar ik zal een aantal noemen. De allereerste die ik heel belangrijk, die ik heel prachtig vond om te kijken, waar ik iets langer bij stilstond, was de lachende cavalier. Ik denk dat iedereen hem wel kent. De Hollandse ridder. En het aardige is, als je daar rondloopt, dan denk je, deze mensen hadden ook vandaag kunnen bestaan. Ja, dus ze lachen, ze kijken beetje onschuldig. En soms wel juist heel ondeugend, zoals deze cavalier. Ja, dat is niet zo vaak zo bij dat soort portretten, toch? Nee, je ziet heel veel statieportretten. Dus mannen die, en vrouwen ook, die met de hand in de zij zich heel belangrijk voelen en geschilderd worden. Maar het zijn ook snapshots van Vermeer. En ik vond deze cavalier heel mooi, want hij heeft zwierige kleding aan. Het is hyper gedetailleerd. En dat is nou net niet des Frans Hals. Want die zou dan schilderen met de losse pols. En heel los en zo. Maar hier zie je heel gedetailleerd. Het is bijna een Venetiaanse klederdracht is het. De knoopjes zie je. En het is ongelooflijk mooi gedaan. Wat ik ook heel mooi vond, was het schilderij van Malababbe. Kennen we denk ik ook allemaal. Barbara Klaas heet ze in het echt. Een oudere mevrouw met een uil op haar schouder. En veel later, wat ik heel interessant vond om te lezen, is veel later werd ontdekt dat dit eigenlijk een vrouw is met een verstandelijke beperking. Enorme grimas op het gezicht. Een pul bier in de hand. En ze kan zo uitbarsten in lachen. En dat vond ik heel mooi. We weten dat Frans Hals ook een zoon had met een verstandelijke beperking. Dus misschien vond hij het belangrijk om dat soort mensen natuurlijk ook op te schilderen. Maar dat weten we allemaal niet. Hetzelfde geldt voor de rommelpotspeler. Ook dat is een man heel waarschijnlijk met een verstandelijke beperking. Hij lacht enorm op die foto, op de schilderij. Hij mist wat tanden. En er gebeurt ongelooflijk veel op dat schilderij. 6 kinderen omringen zich. Ze lachen naar hem. Misschien lachen ze hem wel uit. Dat weet je niet. En als je heel goed kijkt op dat schilderij, dan zie je op de achtergrond dat er een deur open staat. En dat er mensen naar buiten kijken. Misschien denken ze, wat gebeurt daar op straat? Gedragen die kinderen zich wel goed? Dus het is duidelijk in een wat armere wijk van Haarlem. Want als je zegt Frans Hals, dan zeg je natuurlijk ook Haarlem. Dus er is heel veel om te zien. En ze zeggen ook dat Frans Hals, ja, lachen is zijn handelsmerk. Dus je ziet veel lachende mensen, gewone mensen, maar ook mensen van de goede burgerij, kooplieden, die het heel prettig vonden dat ze op beeld gezet werden. Ben jij liefhebber van Frans Hals, Nelleke? Ben je al geweest? Ik ben nog niet geweest, maar ik ga uiteraard wel naartoe. Ja, vanzelfsprekend, door Frans Hals is een belangrijk schilder. En de losse toets, maar ook losse toets, hij kon het ook heel precies. Ja. Ja. Ja, maar we weten wel heel weinig van hem. Hè? Want er is dus wel, er is ook een boek bij geschreven. Steven Nadler heeft een biografie van Frans Hals geschreven. Maar we weten eigenlijk heel weinig over deze man. We weten heel weinig. We weten niet eens wanneer hij precies geboren is. Dus het is reuze knap dat Nadler erin slaagt om een biografie te produceren over deze portretschilder. En wat we als we het boek lezen, dan leren we vooral veel over de wereld waarin hij verkeerde. Want er zijn heel weinig bronnen over Frans Hals. We weten bijvoorbeeld dat hij 14 kinderen had, 2 keer getrouwd was, dat hij dus in zijn leven tenminste ongeveer 200 werken heeft gemaakt. We weten wanneer hij overleden is, 1666, dus hij is vrij oud geworden. Dus hij heeft best wel lang gewerkt. Maar we weten ook dat hij aan het einde van zijn leven afhankelijk was van de armenzorg. Want, 14 kinderen, dus dat heeft hij misschien niet. Gaat je niet in de koude Ga plaatje. Dat kost heel veel geld. Dus we weten niet zo heel veel. Maar als je vooral iets wil weten over de wereld waarin hij verkeerde, moet je het boek lezen. Als je iets meer wil weten over Frans Hals, moet je naar de tentoonstelling, denk ik. Goed. Nadler heeft een biografie van Spinoza geschreven. Ja. Dus hij was een beetje bekend met het 17e eeuwse leven in Nederland. Ja. Hij laat het leven zien. Zeker. Of de tijd. Dan gaan we naar een ander boek. Vluchtoord Marseille. Ja. Van Varian Fry. Dat was een Amerikaanse journalist. Die heeft in de jaren 30 als correspondent gewerkt in Berlijn. En zag dus de opkomst van Hitler en de gruwelijkheden van het naziregime. In 1941, als hij dan alweer terug is in Amerika, dan wordt het Emergency Rescue Committee opgericht om emigranten te helpen het land uit te komen. En hij wordt daar de drijvende kracht achter. Gaat naar Marseille, de laatste haven, veilige haven voor dus heel veel belangrijke mensen in Europa. De ondertitel is ook De redding van emigranten 1940-41. Maar dat waren niet zomaar emigranten. Dat was de culturele elite van Europa. He, Marcel Duchamp hoorden we net over. Dat was er een van. En dat zijn mensen die vanuit Duitsland, vanuit Italië, Spanje, maar ook vanuit Parijs vooral, naar Marseille gevlucht waren in de hoop dat ze de oversteek konden maken naar Amerika. En deze Varian Fry moest ervoor zorgen dat ze veilig de Atlantische Oceaan overkwamen. En door wie was dat dan bedacht? Was dat een organisatie die daarachter zat? Het was een reactie op die hele strenge immigratiewet in Amerika in 1924. Die ervoor zorgde dat niet heel veel mensen naar Amerika konden als vluchteling. En hij kreeg een lijst mee. Dat was dus een particuliere organisatie. Een lijst mee waar 200 namen op stonden. Marcel Duchamp, maar ook Hannah Arendt bijvoorbeeld. Marc Chagall. Dat soort mensen. Kunstenaars. Intellectuele kunstenaars. Filosofen. Walter Benjamin. Dat zijn allemaal mensen die op dat lijstje stonden. En die moesten kosten wat kosten gered worden. Uiteindelijk heeft deze Varian Fry door legitieme en illegitieme middelen ervoor gezorgd dat niet alleen deze mensen, maar ook 4000 vluchtelingen gesmokkeld langs de Pyreneeën, dan wel op stiekem op een boot gezet richting Cuba of richting de Verenigde Staten. Zonder steun van de Amerikaanse autoriteiten, want die vonden dat hij zijn boekje te buiten ging. Er werd nog een brief gestuurd naar Eleanor Roosevelt. Kun je alsjeblieft wat geld sturen, want we hebben te weinig middelen en te weinig steun. En toen schreef ze, je doet allemaal werk, dat is helemaal niet volgens de Amerikaanse wet. Mooi niet. Dus die erkenning was er niet. Zijn paspoort liep af. Hij moest noodgedwongen terug naar Amerika. Heeft nooit de erkenning bij leven gekregen voor het werk. De heldenmoed. Pas postuum, dus 20 jaar na zijn dood. Hij is heel jong gestorven, 59 jaar oud. Is hij door Yad Vashem in Israël wel geëerd en erkend voor zijn hulp aan het veiligstellen van toch een hele hoop Joodse intellectuelen, maar ook gewone Joodse burgers. En daarna kon de Amerikaanse regering natuurlijk niet achterblijven en werd hij alsnog erkend voor zijn diensten, maar natuurlijk allemaal veel te laat. Dit boek leest als een thriller. Het is ongelooflijk spannend. We weten natuurlijk ook heel vaak hoe het wel afloopt. We weten dat Hannah Arendt natuurlijk de oversteek veilig maakt. Het leest als een thriller. Het is heel prachtig en het is tegelijkertijd ook heel tragisch. Goed, hartelijk dank Nadia Bourras. Vluchtoord Marseille, daar ging dit over de redding van emigranten 1940-41 van Varian Fry, vertaling Laura van Kampenhout. En wij gaan zo naar het nieuws en daarna zijn we terug met deel 6 van Mina en Mevrouw, een Zeeuwse vrouwengeschiedenis. En we hebben een gesprek met Reggie Bai, de contractarbeiders van Delhi. Want in 1860 werd de slavernij dan wel afgeschaft in Nederlands-Indië. In de provincie Oost-Sumatra in de Nederlands-Indië ontstond daarna een nieuwe vorm van verregaande uitbuiting en geweld. Hoe dat systeem eruit zag, hoort u na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik wil graag even iets met je bespreken. Actrice Monique Hendricks. Acteren gaat over hoe dicht ben je bij iemand emotioneel, hoe dicht ben je bij iemand fysiek. Over haar rol in de nieuwe dramaserie De Joodse Raad. Een goede acteur moet genreloos kunnen zijn. En de legendarische schaatscoach Henk Gemser. Het is sport, het is hevige competitie. De sport vroeger gun je niet. Over het WK schaatsen in Insel dit weekend. En daar is de mentale factor een bepaalde mee in. En over zijn eigen land. lange loopbaan. Ik ben zeer tevreden, dus laten we het zo maar doen. Monique Hendricks en Henk Gemser. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. De U-turn. Controle over drank en drugs. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze? En tegen welke prijs? Vanavond 8:45, VPRO NPO 2, de wereld van de Chinezen. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het tuintrend-event van Kees Smit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. NPO Radio 1. 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een militair schip van de Verenigde Staten is vertrokken naar het Midden-Oosten voor de bouw van de tijdelijke haven bij Gaza. Verschillende landen, waaronder Nederland, willen op die manier humanitaire hulp bieden over zee. Israël heeft gezegd dat het de actie steunt. Aan boord van het Amerikaanse schip zijn materialen om de haven mee op te tuigen. Er moeten grote schepen kunnen aanmeren die vrachtwagens met voedsel, water, medicijnen en tenten aanvoeren. Het gebeurt via Cyprus, waar Israël controles op de lading mag uitvoeren. In Londen is vannacht een man met hoge snelheid ingereden op het hek voor Buckingham Palace. Getuigen spraken over een enorme klap. Volgens Britse media is de man door gewapende agenten uit de auto gehaald en overmeesterd. Hij is aangehouden voor opzettelijke vernieling en naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Op Sumatra wordt nog naar zeker 7 mensen gezocht na de overstromingen en een aardverschuiving op het Indonesische eiland. Daarmee kwamen zeker 19 mensen om het leven. In het westen van Sumatra trad een rivier buiten de oevers door zware regenval. Met het water stroomden rotsen, bomen en modder mee, waardoor verschillende bergdorpen werden getroffen. Meerdere woningen raakten bedolven onder de aarde. Het reddingswerk is moeilijk, wegen zijn geblokkeerd en op meerdere plaatsen is de stroom uitgevallen. 8 kinderen en een volwassene zijn op Zanzibar overleden na het eten van zeeschildpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het vlees van zeeschildpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten daarvan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. Dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar in het zuidwesten kan wat regen vallen, bij 10 tot 15 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolking, op meer plaatsen regen en dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu

tussen aanhalingstekens, zoals de koloniale mores voorschreef, met een Europese vrouw trouwde. En het kind werd dan vaak meegenomen naar Nederland? Het kind werd vaak of mee weggestuurd met de vrouw en verdween dan, zoals dat heet, in de kampong. Of het werd, zoals mijn vader, meegenomen door mijn grootvader en de vrouw werd alleen weggestuurd. Nou, mijn Javaanse grootmoeder werd dus weggestuurd. En ik heb daarover een boek geschreven, over het hele fenomeen van de Njai. En uiteraard ben ik gaan zoeken naar waar is zij dan gebleven. Want ja, dat blijft je intrigeren. Ik heb jarenlang gezocht in de archieven, maar deze mensen werden simpelweg niet waard bevonden om geadministreerd te worden. Ik kwam dus geen enkel spoor van haar tegen. En ook in Surakarta, waar ze dus geleefd moet hebben, was er niets terug te vinden. En in mijn, even kijken, in 2019 was ik weer in Indonesië om gastcolleges te geven op de Universitas Indonesia. Toen sprak ik collega van een Indonesische collega daar. En wij hadden het er weer over, over mijn grootmoeder en over het verschijnsel. En die collega, een vrouw, zei van, nou, wat het meest waarschijnlijke is, is dat ze simpelweg met de rug tegen de muur stond en heeft getekend als contractarbeider voor Delhi. Nou, dat was voor mij een schok, want ik wist ongeveer wat zich daar voor vreselijke dingen afspeelde. Maar als het dan zo dichtbij komt en er zit maar één generatie tussen, dacht ik van ja, dit is bizar. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En toen kreeg dat spoor eigenlijk steeds meer diepgang en steeds meer, nou ja, werkelijkheidsgehalte. En toen kwam ik, toen ging ik op onderzoek uit, juist in die periode dat mijn grootmoeder daar verbleef, wat de omstandigheden waren. En ja, toen ging er nogmaals een wereld voor me open. Ja, want die periode waarin dit plaatsvond, het is dus na de afschaffing van de slavernij, dat was 1860 in Nederlands-Indië. Mm-hmm. Maar de plantages zijn er nog. Er moet nog steeds werk worden gedaan. Hoe ging dat dus na die afschaffing? Bijvoorbeeld dus in Delhi, Oost-Sumatra. Ja. Nou ja, het bizarre was dat Delhi was, zoals dat heette, een soort buitengebied. Eigenlijk nog niet onder controle van de koloniale overheid. Maar juist op dat moment ontdekte men dat Delhi een ongelooflijk vruchtbaar gebied was. En er was een hele welwillende sultan die met medewerking van de koloniale overheid zijn grond verpachtte aan koloniale planters. En juist ook op dat moment was er een enorme vraag naar tropische landbouwproducten. Op de wereldmarkt werden hoge prijzen betaald. Dus het was ongelooflijk lucratief. Dus er ontstonden hele grote koloniale plantages. En je gaf het net al aan, net was de slavernij afgeschaft. Men had een enorme behoefte aan werkkrachten. Dus er moest een constructie verzonnen worden. En die constructie was uiteraard contractarbeid. Onder het mom van een contract, onder het mom van een legitiem contract, werden arme Aziatische werknemers geronseld om te werken op die plantages. Nou, deed het probleem zich voor dat heel veel werknemers natuurlijk zeker geconfronteerd met de erbarmelijke omstandigheden, dat ze vluchten en wegliepen. En daar moest iets voor verzonnen worden. En de zogenaamde planterslobby, de machtige planters in het gebied, die hadden zoveel macht dat ze de, ja, min of meer een conctie, om maar eens in Aziatische termen te gebruiken, met de overheid smeden. En ervoor zorgde dat er een soort wettelijk kader ontstond, de Koelie-ordonnantie, met daarin de zogenaamde Poenale sanctie, waardoor ze ongelooflijk veel macht kregen, eigenlijk volledige macht kregen over die contractarbeiders. Dus je noemt twee begrippen, de Koelie-ordonnantie en de Poenale sanctie. Ja. Het klinkt heel abstract. Wat betekende dat? Ja, de Koelie-ordonnantie regelde de relatie, formeel de relatie tussen de Europese werkgever, dus de planter of de onderneming, en aan de andere kant de Aziatische arbeiders. En dat was belangrijk om elke zweem van slavernij weg te halen. Dat er sprake was van een legitieme overeenkomst. Nou, er werden allerlei dingen ingeregeld, hele formele dingen, zoals de duur van het van de werktijden, de duur van het contract, et cetera. Maar er was een penale sanctie toegevoegd. En penaal betekent boete of straf. En dat geeft al aan waar het naartoe gaat. Die penale sanctie, dat was eigenlijk een geheel van strafbepalingen opgenomen in die coulis-ordonnantie. Die regelde dat contractarbeiders simpelweg strafbaar waren als ze zich ergens aan schuldig maakten. En ze konden zich aan allerlei dingen schuldig maken. Dat was een hele scala van allerlei normen waar ze aan moesten voldoen. En dat, nou ja, varieerde van brutaal zijn. En daar kon je alles onder vangen natuurlijk. Of werkweigering kon ook alles onder vallen. En dan waren ze strafbaar. Nou, en dat is tot daar aan toe, want contractarbeid elders, zoals in Suriname, die verliep ook volgens de coulis-ordonnantie met een penale sanctie. Maar wat het systeem in Delhi zo misdadig maakte, was dat de pollutionele bevoegdheid, de rechterlijke bevoegdheid en de strafuitvoering gelegd was bij de ondernemers, bij de planters. En dat maakte het zo misdadig. Dat betekent dus dat een planter zelf kon bepalen tijdens de periode dat hij beschikte over een Aziatische werknemer, wanneer hij zich strafbaar maakte ergens aan, wat dan de strafmaat zou moeten zijn. En hij mocht zelf de straf uitvoeren. Dus met andere woorden, ik krijg vreselijke uitwassen. Ja, de planter zat op de stoel van de politie, zat op de stoel van de rechter en op de stoel van de beul. Nou ja, en zoals Cotton Bee ze altijd mooi omschreven, het waren vrije jongens. Dat betekende dat geld regeerde. Dus dat betekende dus ook dat allerlei uitwassen plaatsvonden. En waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over de meest afschuwelijke dingen. Sadisme kent geen grenzen, helaas. Daar ben ik ook nu erachter gekomen. Als je de meest afschuwelijke, en daar heb ik me ook in verdiept, straf voorstelt van die er tijdens de slavernij plaatsvond, die vonden dus ook weer plaats in alle beslotenheid van die plantages. En dat maakte het systeem zo misdadig. En nou ja, om voorbeelden te noemen, straffen als het insmeren van geslachtsdelen met gestoten Spaanse pepers en met sambal bij vrouwen. Met elektriciteitsdraden verbinden aan geslachtsdelen als straf. Het aan de voeten ophangen en dan geeselen van Aziatische werknemers. Het op een zinken plaat vastbinden van een werknemer en in de zon te laten drogen. Djemoeren werd dat genoemd met veel bravoure in die contreien. Tot aan het doodslaan van mensen. En dan hebben we het over de periode nog niet eens 100 jaar geleden. Ja. Nou ja, dat is waar ik me hooglijk over heb verbaasd. Dat dus met medewerking en medeweten van de overheid plaatsvond. Hè. En waren er toen wel al stemmen van, hè, dit is eigenlijk gewoon nog een voortzetting van het hele slavernij-systeem? Ja, zeker. Het is niet alleen in onze hedendaagse ogen vergelijkbaar met slavernij. Maar dat was destijds, waren er ook al stemmen. Onder andere in de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, werd internationaal werd Nederland op het matje geroepen dat er in Delhi sprake was van niets meer en niets minder dan slavernij. En het bizarre is natuurlijk dat er een heel systeem was gecreëerd door de Nederlandse overheid om zich te verdedigen. Want die had er alle baat bij dat dat systeem in Delhi en die misdadigheid kon blijven voortbestaan. Simpelweg vanwege het economisch belang. Want als je je voorstelt dat Delhi, en dat is een heel klein gebied, vergelijkbaar bij wijze van spreken, om een beetje de orde van grootte aan te geven, met Ameland. Delhi was verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle inkomsten uit de kolonie op een bepaald moment. Stel je voor dat Ameland verantwoordelijk was voor een derde van alle inkomsten van Nederland. Dat geeft een beetje aan hoe belangrijk dat was. De schatkist had er alle baat bij. En ik heb zelfs rapporten ingezien dat men vond, de overheid vond dat had inmiddels begrepen dat na de afschaffing van de slavernij Suriname eigenlijk een verliesgevende kolonie was. Ze wilden eigenlijk van Suriname af. En om die begroting te dekken werden de gelden uit Delhi gebruikt. Dus zo belangrijk was dat. Het heeft nog tot in de jaren 30 geduurd. Dat is ongelooflijk. Ja. Je bent tot slot terug naar je grootmoeder. Want zij was toen 20 jaar. Je hebt je verdiept in al die gruwelijkheden. Ben je er nog achter gekomen wat haar daar eventueel overkomen zou kunnen zijn? Ja, daarvoor, dat is eigenlijk mijn eerste intentie om het boek te schrijven. En dan kom je op al die omstandigheden. En voor vrouwen was het echt afschuwelijk. Er zijn verschillende scenario's. Wat er gebeurde met vrouwen was dat ze echt als object werden, als bezit van de maatschappij werden beschouwd. Ofwel ze werd direct na aankomst in Delhi ingepikt als njai door een van de vele vrijgezelle Europese werknemers daar, stafleden. Of ze werd door de maatschappij verdeeld. Dus toegewezen aan een Aziatische contractarbeider, want die waren natuurlijk allemaal vrijgezel, als een soort beloning. Ofwel ze vond daar de dood onder gruwelijke omstandigheden. Ik heb een soort bewijs gevonden dat ze toch is teruggekeerd naar Java na de contractperiode. Maar dat is een bewijs tussen aanhalingstekens. Ik weet het namelijk niet zeker. En ik ga het niet verklappen. Als mensen dat willen weten, dan moeten ze het boek maar even lezen. En anders moeten ze maar slinks een winkel insluipen en dan de laatste pagina lezen. Goed, nou nee, ik stel toch voor dat iedereen het hele boek leest. Dank Reggie Ba, je boek heet De Contractarbeiders van Delhi. En het ligt nu in de winkel. Hartelijk dank. Terug. Maartje Duin probeert in haar serie Mina en Mevrouw zo goed mogelijk de levens van haar overgrootmoeder Gravin van Linde en haar dienstbode Mina te reconstrueren en te begrijpen. Maar is sommige informatie misschien te privé? Vandaag aflevering 6 van Mina en Mevrouw. Maakte Mina ook deze taarten? Ja. Ze maakte biscuittaart. Tijdens het dagboekenweekend op Ter Hoge eten we jaren 60 taart naar Mina's oude recepten. Wat is dit voor taart? Biscuittaart. En we lezen elkaar onze opmerkelijkste dagboekpassages voor. Aan het eind ben ik zelf aan de beurt. In 1964 krijgt Mina een huwelijksaanzoek van haar zwager. Haar zusje die is overleden. En ze hebben volgens mij 7 kinderen. En die zwager, ben ik inmiddels achter, die wilde gewoon een huishoudster. Dus die dacht, ik trouw de zus, er is nog een ongetrouwde zus. 6 maart 1964. Mina vertelde mij haar perikelen met haar zwager Bone, die met haar wil trouwen. Maar Mina voelt geen liefde voor hem en is het niet van plan. Het zou voor ons ontzettend zijn, maar als zij er gelukkig door zou zijn, zou ze dit om ons niet moeten laten. 13 maart. Mijn lieverd jarig. De goede Mina had mooie rode tulpen gekocht in Domburg en voor zijn bord geplaatst. 15 maart. Mina ziet af van een huwelijk met haar zwager. Ja, ik vond dit echt heel mooi. En ook altijd weer een beetje schrijnend. Dat ze dus dan de tulpen voor de man van haar mevrouw, dat ze een rol speelt in dat huwelijk eigenlijk. Dat het echt een drietal is. Maar ik vond het ook heel mooi dat grootmama zegt, het zou voor om ons ontzettend zijn, maar ze zou het niet moeten laten. Ja. Het zou inderdaad ontzettend geweest zijn, want ze was totaal hulpeloos zonder Mina. Ja. Dan neemt mijn tante Eva het woord. Mina viel niet op mannen, dus ze wilde helemaal niet trouwen. Hoe weet je dat? Dat weet ik. Mina is een keer gesnapt dat ze zoenend zat met, ja, jij weet met wie het was. In het bushokje, precies. Ja. Consternatie. Of is het een bom die wordt gedropt? Of? Oh. Het verhaal van het bushokje doet nog niet zo lang de ronde in onze familie. Heb ik dat gehoord? Maar de bron is onduidelijk. En van ons heeft niemand het met eigen ogen gezien. Was jij daar, Eva? Voor oom Frits maakt dat het niets meer dan een roddel. Ja, ik vind, moet je het wel heel erg zeker weten. Sommige mensen kunnen gewoon maar wat zeggen natuurlijk. Maar goed, je kunt ook zomaar zeggen dat ze heteroseksueel is, terwijl dat niet zo was. Ja. Nee, dat is ook geen schande. Dat wou ik er dus mee zeggen. Er zijn meer familieleden die hechten aan bewijzen. Gaat het jullie om de dagboeken als bron? Want daar staat niks erover in. Nee, uiteraard niet. Nee, maar ik bedoel... En de tegenargumenten vliegen door de grote zaal. Ze is wel verloofd geweest met iemand die aan TBC is overleden. Ik ben ook getrouwd geweest en ik bleef ook met een vrouw samen. Dus wat dat betreft, ik geloof het heilig. Het is Helene die de discussie doet verstommen. De tante met wie ik altijd vergeleken word. Vrouwenliefde in Zeeland. Jaren 50 en 60. Dat ze op elkaar gek waren, dat weet ik wel bijna zeker. Maar of dat nou een lesbische verhouding is, dat weet ik niet. Hoeveel ruimte was er om te ontdekken wat je voelde, wie je was? Ik werd er totaal niet in opgevoed. Ik had er geen idee van, ook toen ik hier praktiseerde. Dat het bestond? Je wist dat het bestond. Dat waren dan vieze oude mannetjes bij het spreken. Hè? Oh. En hoe werd die ruimte bepaald door kerk en klasse? Een Engelse kostschool, die waren berucht, hoor, voor dit soort dingen. Oh ja? Ja, joh. Kon grootmama meer kanten op dan Mina op dit gebied? Ik ben denk ik nog steeds de enige die uit de kast is in die hele omgeving. En dan heb je het dus over begin jaren 90 al? Begin jaren 90, ja. Ik ben Maartje Duin en dit is Mina en mevrouw. Aflevering 6. Puzzelstukjes. Door allebei omstandigheden kwam je er op een gegeven moment achter. Ja, van nu durf ik het wel. En toen heb ik Corine gevraagd van, zullen we trouwen? Er is een tijd geweest waarin homoseksualiteit niet was uitgedokterd. Lesbisch bestond niet, homo bestond niet, term hetero bestond ook niet. Ik ben op bezoek bij Maaike Meijer, emeritus hoogleraar genderstudies. Er bestond wel één huwelijk en kinderen krijgen. Maar dat was allemaal niet zo verbonden met je identiteit, je persoonlijkheid en je seksuele verlangens. Dat was allemaal niet zo benoemd. En dat vrouwen innige vriendschappen konden hebben en zelfs van elkaar hielden, dat was eigenlijk vrij normaal. En wanneer veranderde dat? Ja, dat veranderde dus aan het einde van de 19e eeuw. En het hangt natuurlijk gewoon samen met de verwetenschappelijking van de cultuur in de 19e eeuw. Alles wordt geclassificeerd en bestudeerd. Planten, dieren, de zucht om in te delen en normen en afwijkingen te vinden. Dat strekt zich op een gegeven moment ook tot seksualiteit uit. Heel boeiend is dat. Heel erg. Een geschiedenis die heel veel mensen niet kennen. Omdat wij altijd onze huidige cultuur terugprojecteren naar het verleden. Dus wij denken dat meisjes verliefd worden op jongens. Nee, die worden ook heel vaak verliefd op meisjes. Grootmama werd geboren in 1886. In haar meisjesdagboeken las Meijer het staartje van die 19e-eeuwse norm. De eerste liefde, dat is een kostschoolliefde. Een Engelse kostschool, die waren berucht, hoor, voor dit soort dingen. Oh ja? Ja, joh. Ik heb het ook gelezen in de transcripties van mijn moeder. Het viel me op dat zij deze passages tijdens het dagboekenweekend verzweeg. Terwijl ze mij eerder vertelde dat zij ervan gesmuld had. Vrijdag, 24 juni, 1904. Ik had vandaag een heerlijke pianoles van Miss Brinkworth. Geheimschrift. Ze is een snoes. Toen ik haar vanavond goedenacht kwam zeggen, gaf ik eerst alleen maar de hand. Toen zei ze, I haven't had a kiss. Wat mij zo verrukte, dat ik haar dadelijk een dikke kus gaf. Ze was haast jaloers toen ik haar dat vertelde. Einde geheimschrift. Dat is dus eigenlijk niet seksueel. Het is erotisch. Er wordt zeker geknuffeld, gestreeld. Maar het is ook heel emotioneel. En het kan dat zij later in haar leven toch enigszins is beïnvloed doordat je daar als vrouw niet mee door kan gaan. En dat als je eenmaal getrouwd bent, dan is dat voorbij. 3 juli 1904. Geheimschrift. Na de kerk, toen wij naar huis gingen, spraken wij erover dat we elkaar misschien nooit weer zouden zien. Miss Brinkworth zei toen that she had never cared for a foreigner so much as for me. On which I was delighted, At any rate, we shall meet again. If it is not here, then it will be above. Isn't it, Marie? You believe that now. Inmiddels doet dus ook in mijn gezin de ronde dat tante Mientje lesbisch was. Daar ben ik heel kwaad om geworden. Ik heb Kees en Sari al een tijd niet gesproken. Hoe kom je daar nou bij? Maar in hun eigen familie is het gesprek over hun tante doorgegaan. Dat zou dus wel kunnen, dat weet ik niet. Maar om dat nu zomaar te poleren en dat als waar aan te nemen... dat vind ik wel heel ver gaan. Ik ook. Ik weet enkel, Bij heette ze geloof ik... daar ze heel veel kwam. Betje Geertsen. Juist, Bij Geertsen. Ja. Betje Geertsen. De tuindersvrouw van landgoed Duinbeek. Op een paar minuten lopen vanaf Berkenbos. Een kwekerij, geloof ik, hè? Met haar zou Mina in het bushokje zijn betrapt. Die twee vrouwen, die waren echt heel gek op elkaar. En ik als jong meisje dacht, nou, dat zijn nou eens... dikke vriendinnen. Vind je het interessant dan, wat zij was? Vind ik het interessant of Mina lesbisch was? Vraagt Keesvrouw Jannie. Nee, ik denk dat voor mij de vraag is... mag zij die optie hebben? Mag zij... Ik probeer de Marines eens uit te leggen dat ik een volledig beeld wil schetsen. In het verhaal, maar ook in hoe we over haar denken. Dat ik Mina recht wil doen als vrouw van vlees en bloed. Iemand die meer was dan alleen een trouwe dienstbode en lieve tante. Omdat er dus in uw familie ook wel eens over is gesproken. Dankzij Sari's dochter Rianne weet ik inmiddels ook hoe er door de jongere Marinussen over wordt gesproken. Zou ze misschien wel lid hadden geweest te willen te wezen te zijn van de firma Likkerpotje? Weet je? En dan zeggen we, nou wat jammer dat ze dat dan niet... Goh, ja, dat was toch zo leuk geweest. Als het dan zo was geweest, dat ze dat gewoon in alle vrijheid had kunnen omarmen. Ja. En dus zeg ik... ik wil in ieder geval het onderzoeken. Ik lijk op de grenzen van Sari's openhartigheid gestuit. Toen ik dat hoorde zo net, dan gaat het bij mij even... nee, hè, dat moet er niet in. Tante Mientje was tante Mientje. Ik denk, ja, net of ze een beetje naar beneden gaat. Ik had hetzelfde gevoel als jou. Ik besluit de enige onbevestigde aanwijzing ter sprake te brengen. Laat ik het zo zeggen. Er is een verhaal in Oostkapelle... dat de vriendschap tussen mevrouw Geertsen en Mina meer was dan kijk, dat heb vriendschap. Ik toch wel ervaren toen. Maar ik kon dat geen woord vinden. Ik denk misschien dat ik ook te jong daar nog voor was. Maar ik heb het altijd gedacht. Want die vlogen elkaar om de hals. Als ze elkaar... En zeeuwen... die zijn niet zo, hè? Van, zo'n halsvlieger. Dus daar heb ik altijd gedacht... tjoh, doe je dat echt zo met een vriendin? 30 september 1952. Om 10 uur kwamen Mina en vrouw Geertsen thuis... die samen vanaf vrijdag in Hilversum gelogeerd hadden... en erg hadden genoten. 23 september 1953. Ik had het druk. Want doordat Mina het lendenschot had, spit... bleef ze met warme kruiken in bed en werd door vrouw Geertsen met sloonbalsem gevreven. 5 december 1963. Mina ging de avond doorbrengen bij de familie Geertsen, wie ik een trommel speculaas gaf. Zou grootmama iets hebben vermoed over de relatie van Mina en Betje? Het is verleidelijk om in haar dagboeken tussen de regels door te lezen. Toch snap ik ook de bezwaren van onze beide families wel. Mina was een bescheiden vrouw en diep gelovig. Doe ik haar recht als ik iets naar buiten breng waar zij altijd over zweeg? Maar volgens haar achternichtjes Trix en Rianne had ze het vast verteld... als iemand er maar naar gevraagd had. Ik moet nog wat dichter bij Mina proberen te komen, vind ik. Ik kan me niet verlaten op een onbestemd gevoel of een gerucht. Heb jij ook contact gehad met de familie Geertsen? Ik ben heel erg hard mijn best aan het doen om die op te sporen... maar het is me nog niet gelukt. Want dat zou ook interessant zijn, want die weet ook van alles te vertellen over tante Mientje. Ze heeft wel, tot laatst in de leven, heeft ze contact gehad met de jongste zoon. Dat was Wim, die was naar tante Mientje genoemd. En daar, Wim was ze heel gek op. Een peetzoon. 18 oktober 1953. Mina had een peetzoon. 'S Middags was ik even naar vrouw Geertsen. Een zachte baby. Wimmy. Zou hij nog leven? Vrouw Geertsen maakt het best en is zo gelukkig. Zou hij herinneringen hebben aan Mina? Ik bracht haar een zelfgemaakte trappelzak. En wat zou hij weten van de band die zijn moeder met haar had? Kijk eens. U bent Wim Geertsen. Het is gelukt. Het was een hele zoektocht. De Geertsers blijken na hun jeugd over de hele wereld uitgezwermd. Naar Zuid-Korea, Ghana, Canada. Uiteindelijk kwam ik Wim op het spoor, die in Zeeuws-Vlaanderen was neergestreken. Hij sprak vol warmte over Mina en zag uit naar een ontmoeting met haar nicht. Komen ze allemaal tegelijk. Inderdaad. Hallo, Marjan Geertsen. Dat is Wim. Aangenaam kennis te maken. Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Dat lukt dat jullie even kwamen. Ja. Wim of Willem, wat is het? Wim, Willem. Doopnaam is Willem. Komt van Wilhelmina eigenlijk. Wat weet u van die vernoeming? Wat is u daarover verteld? Niks. Nee, nee. En wat wist u daarvan? Dat tante Mientje heel erg blij was. Wim Geertsen heeft familiealbums meegenomen. Dit is dan Duinbeek. Dit is Duinbeek. Oh ja, ik zie het. We vallen midden in een Zeeuws gezinsleven halverwege de 20e eeuw. Dat is een buitenplaats met twee tuinmanswoningen. En we konden door het bos, liepen we naar Berkenmos. 5 tot 10 minuten. Ja. Want ik ging wel eens naar jullie toe met tante Mientje. Want ik vond jullie gezin altijd heel erg gezellig. Dat is het ook. Ja. Een foto van moeder bij de waslijn. Van vader als ouderling in de kerk. Bleek op de bleek. 7 kinderen. IJspret. Strandplezier. Spelletjes werden altijd gedaan. Nou, dat is dan thuis ook. Sinterklaasavonden met gedichten. Het was een elektrisch orgeltje. En soms in een hoekje zien we Mina zitten. Ziet u het? Dat was een verjaardag. Kijk, en hier zit Mina ook. Om mezelf. Ja, volgens mij, dan genoot ze ook wel, hoor. Ze zit naast Betje, die in het album wordt beschreven als leergierig. Een vrouw die koken, bloemschikken en schaken kon. Ja, zo kan ik je moeder ook heel goed nog voorstellen. Een sociaal leven, zegt Sari, was voor een ongetrouwde dienstbode niet vanzelfsprekend. Dat kun je met deze tijd niet vergelijken. Je moest alles eigenlijk via je werk, keukenmeisjes en voor te strijken, was natuurlijk van alles. Maar dat gold ook voor een getrouwde tuindersvrouw, zegt Wim. Haar hele doen en laten was gericht op het gezin. Ze kwam bij ons, Mina, en het was altijd heel gezellig. En ze was ook altijd gericht op anderen, op ons. En wat ik dan nog herinner, omdat ik dat gelezen heb, was het niet een vrolijke Frans, nee. Ze was wat zwaarmoedig wel. Ja. En bij ons werd ze wel een beetje vrolijk, want vooral mijn jonge gasten bij ons thuis, en die gek deden en allerlei gekkigheid uithaalden. Ja, dat had ze wel nodig. Voor Wim en zijn broers en zussen was ik op zoek gegaan naar dagboekfragmenten waarin hun moeder voorkwam. Het had mezelf verrast hoe vaak haar naam werd genoemd. Alsof ik nu pas oog kreeg voor een personage dat al die tijd al op de hoek van het toneel stond. Zondag 12 oktober werd ik opgebeld door Paula of zij de volgende dag met de kindertjes kon komen voor 5 dagen. Ik zei dat ze hartelijk welkom was. Al was ik bang dat het voor Mina wat veel zou zijn, want deze maakt het niet zo best. Mina zal nu voortaan niet meer alles wassen, maar vrouw Geertsen zal de lakens, slopen en doeken wassen. Mina enkel het lijfgoed. De Geertsens hebben de fragmenten met verwondering gelezen. Onafhankelijk van elkaar kwam wel tot de conclusie dat uw overgrootmoeder wel een soort romantisch, rooskleurig beeld had over het leven van Mina. Want ze had gewoon echt een heel zwaar leven. Wim herinnert zich goed hoe het er op Berkenbos aan toe ging. Het was een centrale verwarming op kolen. Dus de kolen werden wel gebracht. Waarschijnlijk werden ze door de kolenboer met de mutkolen op zijn rug waarschijnlijk in een kelder gegooid. Maar zij moest wel steeds die kolen in die kachel scheppen. Dat is vrij zwaar werk. Ze moest altijd eigenlijk wel beschikbaar zijn. Niet voor niks nam mijn moeder dan wat wasgoed met zich mee. Maar terwijl ik nu denk met mijn 21e eeuwse manier van denken, denk ik van ja, mevrouw kan ook helpen het lakens wassen. Ik bedoel, dat kan iedereen, hè? Wims moeder deed meer dan de lakens wassen. Toen Mina weer eens ziek was in 1956, speelde zij een cruciale rol. 20 maart 1956. Om 4:30 is Mina pas ingeslapen, voelde zich wel wat beter en ging met Willem mee naar het ziekenhuis. 22 maart. Betje Geertsen was bij Mina geweest, die morgen onderzocht wordt op nieren, wat wel vervelend zal zijn. Ik heb innig met de arme Mina te doen. 18 april. Ik zorgde om 12:15 bij Geertsen te zijn, want Mina zou er door Willem gebracht worden. Mina straalde om naar haar vriendin te gaan, die in de mooie kamer het bed had opgemaakt en goed voor haar zal zorgen. 23 april. Mina kwam om 9:00 terug. Ze belooft nu kalm aan te doen. Ik vind het een weelde haar weer te hebben. 'Over de telefoon heb ik Wim niets verteld over de geruchten in onze beide families. Alleen gevraagd of hij iets over Mina's vriendschap met zijn moeder wist. Vervolgens duurde het een tijdje voor deze afspraak bij Sari plaats kon vinden. Want Zeeuws-Vlaanderen is een flinke end van reden weg. Nu zie ik hem voorzichtig in Sari's richting kijken. Ik weet niet of ik het te bedden mag brengen, of dat iemand boos wordt of zo. Nee. Zij knikt hem bemoedigend toe. In november, vlak nadat we voor de eerste keer contact hebben gehad, was ik dan redelijk vol van. En toen hadden we een etentje in Middelburg in Oostkapelle. Nelly was er, Gilles was er, André was er, we hadden met z'n vieren. En toen vertelde ik dat. En of ze dingen wisten. Eigenlijk onafhankelijk van elkaar vertelden ze dat er wel wat meer was tussen Mina en mijn moeder dan alleen maar een vriendin of een buurvrouw die regelmatig bij ons kwam. Want er waren dan broers of zussen die bij ons op de verdieping eigenlijk van het huis, had je zo open raam, kon je de pad zien dat van ons huis zo naar het bos liep en naar Werkenbos, dat ze elkaar er wel innig omhelsden. Vooral Mina bij mijn moeder, dat hadden zij gezien. Oké. Het valt even stil in Sari's woonkamer. Ja. Ik kijk naar haar. Ze lijkt niet verbaasd. Heel apart, hè? Dat is echt heel apart wat jij zegt. Maar dat had ik al ontdekt als meisje. Oh, kijk. En ik vind het eigenlijk heel prettig dat je dat zo hoort nou, hè, van Wim. Er komen toch, van puzzelstukjes vallen toch wat op elkaar, hè? Ja, ik moet ook eventjes... Ja. Het is voorjaar in de manteling van Walcheren. In het bos bloeien de narcissen. Ik loop met de hond over het pad waar Betje en Mina elkaar troffen. Puzzelstukjes, had Sari gezegd. Ik denk aan die ene uitspraak van een dokter in het dagboek die ik niet goed plaatsen kon. 2 februari 1957. Mina, die met de Geertsens naar een uitvaart geweest was, voelde zich de hele dag ellendig. 'S Avonds dokter Bom laten komen voor morele steun. Volgens hem had ze niets. En was zij verkeerd geboren. De tuinderswoning van buitenplaats Duinbeek ligt rechts van de oprijlaan met beuken. Ik herken de wit met groene luiken uit het familiealbum van Wim. De ramen op de eerste verdieping kijken uit op het klompenhok een eindje verder. Van daaruit slingert het paadje langs de moestuin en de houtopslag via een hekje door het berkenbos naar Mina's oude huis. Ik denk aan wat de marinissen zeiden over Mina's sociale omgeving. Waren er weleens inderdaad mensen die uit de kast kwamen in uw tijd? Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Nee. Nee hoor. Helemaal niet. In uw familie? Nee, bij mij ook niet. Maar ook niet in het dorp Koudekerke zelf. Ik zou echt niet weten dat ik dat ooit gehoord heb. Dat van... ze echt uit de kast zijn gekomen. Nee, wel mensen die alleen waren. Ja, dat wel. En dat je dan ook wel eens dacht, wat een aparte vrouw. Ja, of wat een aparte man. Ja. En stel dat het dus zo was, hè? Ja, dan is het... Dan moet je voorstellen hoe moeilijk leven of seks dat mensen hebben gehad. Ja. Totaal geen acceptatie. En mag het wel van mijn geloof? Dat bedoel ik. Ja. Dat was echt zonde, hè? Ja. Dus dan was je ook nog eens een keer veroordeeld tot de hel, hè? Ja. Dus die consequentie was zo enorm. Ja. Je hield gewoon je mond. Dus stel dat het dat wel zo is, nou, dan heb ik toch wel bewondering voor hoe zij ermee om is gegaan. Is dat best moeilijk? Ja. Het pad naar Berkenbos is bedekt met bladeren en schelpen. Puzzelstukjes. Zoals wat Jan de La Haize zei over zijn huisartspraktijk in die tijd. Ik herinner me één opvallende man. Het was een man van de gereformeerde gemeente die bij mij kwam. En die was homoseksueel. Hij was dus naar een ouderling toegegaan, geloof ik. En gezegd, ik hou van mannen. En wat moet ik daarmee? Hij zei, nou, dat is heel slecht en dan moet je je zonde beleiden. Voor de volle kerk. Ja. Dus we zijn hier weggegaan. Naar Drenthe of zo, of Rijssel. Helemaal een nieuw leven beginnen. Waar niemand je kent. Hè? Ja. Het was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik echt mee geconfronteerd werd. Op mijn studie bij de psychiatrie of bij psychologie, geen woord er ooit over gehoord. Homoseksualiteit werd helemaal niet behandeld? Nee. Nee, absoluut. Ik werd er totaal niet in opgevoed. Ik had er geen idee van, ook toen ik hier praktiseerde. Dat het bestond? Je wist dat het bestond en het waren dan vieze oude mannetjes bij het frikken. Hè? Oh. Maar goed, van lesbisch zijn had ik er nog nooit van gehoord. Gek, hè? Daar doemt het lichtgele Berkenbos op. Ik kan de pauwen al horen. Tussen Duinbeek en hier heb ik nog geen mens gezien. Puzzelstukjes. Zoals mijn gesprek met André Dekker, de zoon van de pachtboer van Ter Hoge, die zulke mooie herinneringen had aan de boerderij en het bos. Want wilde jij niet op een gegeven moment ook Zeeland uit? Ja, kijk, dat wilde ik zeker op een gegeven moment. En dat heb ik ook gedaan. Ik sprak hem in zijn appartement in het Amsterdamse Bos en Lommer, waar hij woonde met zijn vriend. Ik ben denk ik nog steeds de enige die uit de kast is in die hele omgeving. Nou, er zijn er nu wel meer, maar in die tijd, nee, daar had je echt niet meer aan moeten komen. Het stempel is veel te groot. En het wereldje is veel te klein. En dan heb je het dus over begin jaren 90 al? Begin jaren 90, ja. Wat hij me toen vertelde, had ik niet verwacht. In die tijd, en dat was dan toen ik al mijn eerste vriendje had, dan was bijvoorbeeld je oudoom Anton en je oud-tante Paula waren de eerste die dat vertelde. Oh ja? Ja. Ja, kijk, en dat waren natuurlijk één, heel erg ontwikkelde mensen. Twee, ze kenden je vanaf kind. En drie, ja, het waren liberaal denkende mensen waarvan ik wist dat ze anders over zaken dachten dan de familie zelf. Dan jouw echt familie. Ja. Trok ik altijd naartoe met dat soort dingen. Oh, ja. Dat is ontroerend. Ja. Een landgoed als een vluchtheuvel in een beklemmende omgeving. En de adel als mensen van een ander slag, een andere kerk. Ik vind het fijn dat André Dekker het zo heeft ervaren. Maar zelf heb ik zo mijn twijfels over die ruimdenkende aristocratie. Oh ja. Ja, ja. Die komt. Leen, wat heb je voor lekkers gekocht? Eerst, heb je koffie? Ja. Oké, dat is het belangrijkste. Dit is voor beide koffie. Oh. Misschien kunnen jullie ietsje dichterbij. Nog dichter. Dan heb ik jullie in één keer zo. Ja, precies. We zijn tenslotte getrouwd. Ik zit in de tuin bij mijn tante Helene, barones van Linden. Mijn moeders oudste zus. Ze zit naast haar vrouw, Corine, barones van Boetselaar. Volgens mij zijn ze een beetje zenuwachtig. Dit is dan ook niet iets waar je dagelijks over wordt geïnterviewd. Wanneer zijn jullie ook weer getrouwd? 11 mei 2023. 22. Binnenkort staan mijn tantes als eerste vrouwenechtpaar in het Rode Boekje. Ook wel het Nederlands Adelsboek, een genealogisch naslagwerk. Maar het ging erom dat het ook nog eens twee adellijke dames waren die samen trouwden. Ja. En dat was wel nummer één. En hoe gaat dat in dat boekje? Want ik heb het gecheckt bij de Hoge Raad van Adel. Hij had het nog niet. Mijn tantes worden gewoon als twee getrouwde baronessen vermeld. Maar als zij kinderen hadden gekregen, zouden die niet hun titel erven. Want adeldom wordt alleen doorgegeven via de mannelijke lijn. Zo was het en zo blijft het. Dat heet een historisch instituut. Waarom wilden jullie eigenlijk trouwen? Ja, dat moet jij zeggen. Jij hebt gevraagd. Nee, gewoon om een soort van bevestiging, een statement. Door allebei omstandigheden kwam je er op een gegeven moment achter. Ja, van nu durf ik het wel. Nou ben ik 70, hoe oud was ik? 71. 70. En toen heb ik Corine gevraagd van, wordt wel eens een keer tijd. Ja, ja. Zullen we trouwen? Ik ben nooit zo geweest van twee vrouwen met elkaar trouwen. Dat, ja, waarom? Maar ja, als jij dat gezellig vindt, ja, ik hou van jou. Dus ja, ik vind het goed. In het dagboekenteam hebben mijn tante zich ontpopt als de productiefste transcribente. Ook zij lazen gefascineerd hoe grootmama over haar kostschooljaren schreef. Ja, ja, daar was wel wat aan de hand. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Maar ook over grootpapa's broer Anton, die op Ter Hoge logeerde met zijn Indonesische bediende. En toen dacht ik van, goh, die Bakra, of hoe heet die? Nee, dat is niet een Bakra. Barka. Barka, Barka. Ik kreeg toch wel de indruk dat dat toch wel een hele dierbare vriendje van hem was. Over oom Piet, die in de jaren 60 wegens ziekte naar Griekenland afreisde. En altijd blakend van gezondheid terugkwam van zo'n trip. Wat dat grootma dan wel schrijft. Ik ben toch zo innig blij dat Harriet en Piet zo gelukkig zijn samen. Want ze wist heel goed ze sliepen apart. Ze sliepen apart. Ze keken ervan weg. Toen Helene las hoe grootmama schreef over haar als jong meisje, schrok ze. Tijdens het dagboekenweekend deelde ze dat met de groep. Standig, vinnig, onopgevoed, brutaal, nou ja, noem maar op. Dat was dus ook niet altijd makkelijk voor jou? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb zelfs gezegd, van die transcribeer ik niet meer, want daar word ik akelig van. Ik word er gewoon akelig van, ja. Je vindt al je kleinkinderen toch even lief. Helene was een stoer meisje dat hield van voetballen en houtjes hakken. Een mooi meisje ook en, volgens grootmama in 1972, een beelderige bruid. Typisch, vindt Helene. Toen ik eenmaal met die man thuis kwam, toen begon ze ook aardiger over mij te schrijven. Pas jaren na haar dood ontdekte Helene dat zij ook verliefd kon worden op vrouwen. Toen ik 40, 42 was of zo. Lesbisch vindt zij een klote woord. En dat hebben een heleboel lesbische vrouwen. Van jouw leeftijd? Ja, die spreken. Denk ik, ja. Zij plaatst zichzelf ergens in het midden op de schaal tussen homo en hetero. Maar? Ik vind het leven met een vrouw vind ik veel makkelijker. Je begrijpt elkaar. Ja, je bent meer equal, zeg maar. Corine was 37 toen ze uit de kast kwam. Ja, 2000. Het jaar januari 2000. Pas toen viel het zwijgen haar te zwaar. Ik zie mij nog. Dan was het kerst. En dan zit met kerst aan tafel. En dan ging het over homo's hebben. Nou, aan mijn lijf geen pollen. Ik moet er niet. Gadverdamme. Dus zo ging dat aan tafel. Toen was ik 23. 21, weet ik veel. En 37. Ben je wel eens 15 jaar verder. Echt, het is. Ja. En het is eerlijk gezegd, het is nog steeds. Je voelt je nog steeds anders. Ja. We worden niet vaak te eten gevraagd door een man en een vrouw. Ja, mijn beste vriendin daar wel. Omdat die toevallig een man heeft die daar totaal geen probleem mee heeft. En die net zo leuk een gesprek met een vrouw kan voeren als met een man kan voeren. Maar het zijn uitzonderingen. In dit hele dorp. Ja, oké. Het is moeilijk. Het blijft altijd een worsteling. Luisterend naar mijn tantes besef ik hoezeer dit soort verhalen in onze familiekanon ontbreken. En hoe fijn ik het had gevonden als ze daar wel toe hadden behoord. Ook ik was een stoer meisje en ik wist lang niet wat ik met de liefde aan moest. En ook mijn verhaal zie ik niet in een stamboom of familiealbum terug. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja. En dat ik in die zoektocht dacht, oh, maar kennelijk lukt het niet met mij en rechte studenten met een stropdas, zoals mijn vader altijd zei. Ja. Dus misschien moet ik dan met een vrouw. Ik had een heel lieve vriendin en die was lesbisch. En misschien is dit dan mijn weg. Want het lukt mij kennelijk niet om die gendernormen, hè, daar gaat het dan natuurlijk om die naar mijn eigen hand te zetten. Mm-hmm. En dat is dus pas op mijn 37ste gelukt. Want toen kwam ik Reinhard pas tegen. Ja, dat ik kon zeggen, het is niet erg als je als vrouw dominant bent. Of jij bent de ambitieuze en je man niet. Je man is de zorgzame. Ja. Je man doet het huishouden. Ja. Hè? Destijds besloot ik voor mezelf dat ik heteroseksueel was. En in mijn hoofd sloot ik de weg naar vrouwenliefde af. Maar Helene keek met andere ogen naar haar oudste nichtje. Jij komt voor mij alle kanten op. Maar ze zat wat dat betreft ook een beetje net zoals ik in die schaal. Ze vond me tof, zegt ze. Wat me raakt. Want in die tijd voelde ik me voornamelijk eenzaam. En ik zocht naar rolmodellen om te begrijpen wie ik was. Vond ik echt heel tof, hoor. Ja, ik dacht van, het interesseert je allemaal niks. Je gaat gewoon je eigen leven leiden. Ja. En je komt misschien wel eens een keer iemand tegen. En een vrouw of een man. En in dit geval is het een man. En daar was ik heel blij om. Want ik dacht, dat is tenminste makkelijker. Zijn we afgedwaald? Kijk hoor. Ik pak het fotoalbum erbij dat Wim Geertsen me heeft meegegeven. Ik wil mijn tante zijn foto van Mina laten zien. Ja, nee, absoluut. En dit is van Geertsen? Ja. Oh ja. Mina staat op bijna alle foto's die we van haar hebben met een heel serieus gezicht. Oh ja, maar hier niet. Hier straalt ze. Ja, inderdaad. En de vriendin ook. Ja. Mina en Betje staan gearmd op een grindpad voor de rhododendrons. Begin jaren 60 zal het zijn. In diezelfde periode herkende mijn tante haar eerste verliefdheden niet. Omdat je niet weet dat dat ook kan voorkomen met vrouwen onderling. Ik denk dat het bij Mina net zoiets was. Puzzelstukjes. Mijn hond en ik zijn bij de rhododendrons van Berkenbos aangekomen. Ik kijk op mijn stopwatch. Ik ben nog geen 5 minuten onderweg. Dit strookje ruimte en tijd stond Mina en Betje in de jaren 50 en 60 ter beschikking. Op dit paadje konden zij ontdekken wat zij voelden voor elkaar. Of het vriendschap was, verliefdheid of iets waarvoor ze nog geen woorden hadden. Maar terwijl zij zich onbespied waanden, zagen Betjes kinderen vanuit het open raam hun innige omhelzing. Van Mina bij mijn moeder. Had weer maar aan toegevoegd. En mijn moeder, ze liet zich dat begaan. En misschien had zij die van ons wel niet, denk ik. Aan het eind van ons gesprek kwam ik op die observatie terug. Waarom werd er geconcludeerd dat Mina lesbisch was en uw moeder niet? Ze konden zich dat niet voorstellen, denk ik. Omdat zij dan toch het gezin had en mijn vader dat. En ja, ze waren toch wel gek op elkaar. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat er echt een optie was voor uw moeder om te scheiden of een relatie aan te knopen? Nee. Het is niet dan ooit in het hoofd opgekomen. Nee. Ja. Dus het kan zijn dat mijn moeder daar ook gevoelens bij had, bij Mina. Volgende keer in Mina en mevrouw. Het woord feminisme, geen idee. Geen idee. En Mina? Mina was ook geen dolle Mina. Want in de jaren 60 had je natuurlijk ook de vakbonden en de beweging die voor daar een 40 jaar. Daar houdt helemaal niet van. Daar houdt u niet van? Nee. Ik had veel meer mijn stem moeten laten horen. Nou ja, je moest natuurlijk een goede reden hebben om feminist te worden. Maar misschien had je moeder dat eigenlijk niet. Maar hoe komt het dan dat je nu daar meer oog voor hebt? Want van seksisme. Ja, door jou natuurlijk. Ja, dat leer ik. Ja, dit was deel 6 van Mina en mevrouw van Maartje Duin. Creatief producent Eefje Blankenvoort van Prospector. Mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, Cultuurfonds Zeeland en een heleboel andere fondsen. Voor meer informatie ga naar vpro.nl/Mina. Een tip uit het OVT-archief. En vanavond worden de Oscars weer uitgereikt. En 3 van de genomineerde films bespraken wij eerder in OVT. Waaronder de kaskraker Barbie. Dit blijft gewoon het prototype van de Barbie, zoals ze ooit is begrepen. Gewoon blond en blank. En ja, dat is iconisch. En Mattel die brengt steeds meer andere Barbies, lang, kort, allerlei kleuren brengt ze op de markt. Om altijd die kritiek tegen te gaan van ja, ze is een domme blonde bimbo, langbenig en met zo'n boezem. Ze doen ze heel knap.